اما در برنامه امروز شنبه اول آبان 1389 خورشیدی، شامل شهروند و حقوق شهروندی و نگاهی به سازمان ملل، گفتار پزشکی از دکتر منصور، خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، گفتگو با کوروش وطن‌دوست سرپرست شرکت هواپیمایی وطن تراول در آهوس، گفتگو با خانم منظر حسینی نویسنده و شاعر ساکن کوپنهاگ، و همچنین ویژه برنامه‌ای داریم روزهای شنبه که امروز وضعیت نامشخص پناهجویان ایرانی در کشورهای دانمارک، یونان، هندوستان و کشورهای همسایه ایران که امروز بخش نخست که تقدیم حضورتون خواهد شد، گفتگویی با خانم صالح‌زاده ساکن آلبورگ در مورد وضعیت پناهجویان ایرانی در جمهوری آذربایجان. و با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. دارم حس بی تو چه خالی شده دنیا، یه لحظه جای من باشو ببین بی تو چقدر تنها. نگو قسمت همین بوده، نگو تقصیر تقدیره، چرا لحظه های خوب داره از یاد تو میره. سکوت من یه فریاده واسه قلبی که خاموشه، تو این دل خستگی یاده هنوز با من هماغوشه. سکوت من یه فریاده واسه قلبی که خاموشه، تو این دل خستگی یاده هنوز با من هماغوشه. تو این شبهای دل تنگی من از دنیا گریزونم، تو نیستی یا نمیدونی من عاشق پریشونم، من عاشق پریشونم. جاده کدوم دریا نشونی از تو میدونه، آخه نبض دل خستم فقط با تو غزل خونه. نمیشه بی تو عاشق و نمیشه دل برید از تو، به تنهایی من برگرد بذار تازه بشم از نو. سکوت من یه فریاده واسه قلبی که خاموشه، تو این دل خستگی یاده هنوز با من هماغوشه. سکوت من یه فریاده واسه قلبی که خاموشه، تو این دل خستگی یاده هنوز با من هماغوشه. تو این شبهای دل تنگی من از دنیا گریزونم، تو نیستی یا نمیدونی من عاشق پریشونم. دارم حس میکنم بی تو چقدر خالی شده دنیا، یه لحظه جای من باشو ببین بی تو چقدر تنها. نگو قسمت همین بوده، نگو تقصیر تقدیره، چرا لحظه های خوب داره از یاد تو میره. سکوت من یه فریاده واسه قلبی که خاموشه تو این دل خستگی یاده هنوز با من هم آغوشه سکوت. توجه شما را به گزیده های خبرهای امروز رادیو البرز جلب میکنم. خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با دعوت مجدد جمهوری اسلامی به گفتگوهای اتمی خواسته است ایران طی چند روز آینده به پیشنهاد از سرگیری مذاکرات پاسخ دهد. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود از تبعیض قومی و مذهبی گسترده در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران خبر داده است. در راستای تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، وزرای امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در نظر دارند دستورالعملی را تصویب کنند که به موجب آن هر گونه انتقال پول به ایران از سوی دستگاه زیرگرفت کنترل شده و بانک‌ها موظف می‌شوند انتقال بیش از 10,000 یورو به ایران را گزارش کنند. بر اساس داده‌های آماری ثبت احوال ایران در سال 1388 خورشیدی، آمار ایرانیان در خارج از کشور 5 میلیون نفر بوده و سیر مهاجرت به خارج از کشور ادامه دارد. روحانیون برای غلبه بر فرهنگ غربی در مراسم در مدارس ایران مستقر می‌شوند. نو استان ایران با کمبود شدید آب مواجه هستند. به نوشته روزنامه گاردین، احتمال برخورد نظامی با رژیم جمهوری اسلامی تقویت شده است. وقوع چند زلزله کم قدرت در استانهای گیلان و اردبیل. به نوشته خبرگزاری روسی، آشوبای اقتصادی و اجتماعی در ایران در راست. علی نقی منزوی، کتابشناس و از استادان اسلام شناسی در ایران معاصر و همکار ده خدا و معین، روز سه‌شنبه 27 مهر ماه درگذشت و تیم فوتبال زوبان اصفهان با شکست تیم الهلال عربستان به دور نهایی مسابقات جام باشگاه آسیا راه یافت. نگو قسمت همین بوده، نگو تقصیر تقدیر، چرا لحظه های خوب داره از یاد تو میره. سکوت من یه فریاده واسه قلبی که خاموشه تو این دل خستگی یاده هنوز با من هم آغوشه. سکوت من یه فریاده واسه قلبی که خاموشه تو این دل خستگی یاده هنوز با من هم آغوشه. تو این شبهای دل تنگی من از دنیا گریزونم، تو نیستی یا نمیدونی من عاشق پریشونم، من عاشق پریشونم. جاده کدوم دریا نشونی از تو میدونه، آخه نبض دل خستم فقط با تو غزل خونه. نمیشه بی تو عاشق بود، نمیشه دل برید از تو، به تنهایی من برگرد بذار تازه بشم. لوی پاستور میگوید در هر حرفه‌ای که هستید نه اجازه دهید به بدبینی‌های بی‌حاصل آلوده شوید و نه بگذارید که بعضی لحظات تأسف‌بار شما را به یأس و ناامیدی بکشاند. در آرامش حاکم بر آزمایشگاه‌ها و کتابخانه‌تان زندگی کنید. اول از خودتون بپرسید برای یادگیری خودآموزی خود چه کردم؟ سپس همچنان که پیش می روید بپرسید من برای کشورم چه کردم؟ و این پرسش رو انقدر ادامه بدهید تا به این احساس شادی بخش و هیجان انگیز برسید که شاید سهم کوچکی در پیشرفت و احتلای بشریت داشته اید. اما هر پاداشی که زندگی به تلاش های من بدهد یا ندهد، هنگامی که به پایان تلاش من نزدیک می شویم، هر کدوم من باید حق آن را داشته باشیم که بگوییم من آنچه در توان داشتم انجام دادم، من آنچه در توان داشتم انجام دادم. درود بر شمایی که دل به مهر انسانیت دارید. حالتون چطوره؟ برای شمایی که سعی میکنید به این زندگی خودتون مفهوم بدهید، با تلاش بیشتری برای رسیدن به این هدفی که دارید به زندگی دیگران هم توجه داشته باشید. جای آن دارد مثل همیشه، مثل بارها بار دیگر، از همه کسانی که جز خوردن و خوابیدن و خشم و شهوت مفهومی دیگری برای زندگی انسان قائل نیستن را به تحمل دعوت کنم که بیشتر به اطرافشون، به کشورشون و به جهان آشفته نظری بیندازند. دنیای امروز دنیایی است پر از تناقض، در حالی که عصر ما عصر پیشرفت معجزه آساس، عصر دیجیتال است، اما از جهت آدمیت آدمی به یکی از سیاه‌ترین دوران‌های بازگشته است. آنقدر نمونه‌های روشن فرومایگی، دورویی، خودخواهی و غیره در برابر ما هست که احتیاجی نیست که یه مثال بیارم، مگر اینکه برای یک نابینا مثالی بزنم. اما میدونید که حس یک انسان نابینا بیشتر از انسانی است که دو چشم دارد ولی اطراف خود را نمی بیند، چون نابینا همیشه چراهایی به همراه دارد، اما دو چشم با چرا بیگانه است، چون چرا به صرفش نیست. اما باید به قول استاد اسلامی ندوشن، یک رعد امید باز مانده است. به قول استاد اسلامی ندوشن، یک رعد امید باز مانده که مانند دریای پیوسته در حال نو شدن، جنبش و دگرگونی و پیشرفت هستیم. مفهوم حقوق بشر متمدن تر از آن است که به گروهی، قبیله، قومی نسبت بدیم. این مفهوم برمیگردد به گذشته های بسیار دور. اعلامیه استقلال امریکا در سال 1786 میلادی به دست جفرسون نوشته شد. نمایندگان 13 ایالت امریکا با امضای آن مهر تایید گذاشتند. اعلامیه حقوق بشر فرانسه در 1789 از طرف مجلس مؤسسان فرانسه تصویب شد. این اعلامیه 17 اصل و یک مقدمه دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1947 از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، فردا 24 اکتبر روز جهانی سازمان ملل است. هر فرد باید تا جایی که آزادیش به آزادی دیگران لطمه نزده است آزاد بماند. قانون اساسی بسیاری از کشورها میگوید همه با هم مساویند. این گره از کار نمیگشاید. قانون اساسی ما نیز در متمم خود مربوط به حقوق ملت ایران اصول کلی آن را در خود گنجانده است، اما میبینیم از معنا و جوهر حیاتی خود خالی نگه داشته شده است. از 188 کشور جهان، اگر درست گفته باشم 188 کشور جهان، 5 کشور حق وتو دارند. با وجود داشتن این سازمان قوی، هنوز ثروت جهان در دست عده معدودی است و برای همین فقر در جهان به وجود آمده است. با اوضاعی که تغییرات آب هوایی به وجود آورده، جای هزاران جان هزاران، شاید میلیون ها انسان در خطر مرگ است. چه باید کرد؟ کاری از دست ما برای مشکل جهانی بر نمی آید، اما می توانیم حقوق دیگران را رعایت کنیم، از خانواده این جمع کوچک شروع کنیم تا به جامعه برسیم، کم کم پا به جامعه جهانی بگذاریم. کار ما این نیستش که بغل خونه خودمون فرش قرمز پهن کنیم، بلکه مواظب دیگران هم باشیم. جهانی که ما در آن زندگی می کنیم هدف دیگری برای مفهوم دادن به زندگی دارد. با ما باشید تا ببینیم با وجودی که این همه سازمان به وجود آمده، این همه ثروت جهان معلوم نیست کجا می رود. همیشه آرزویم این بوده که یه سازمان دیگر تشکیل شود تا اقتصاددانان بزرگ جهان دور هم جمع بشوند تا مشکل اول جهان که اقتصاد است را حل کنند و ثروت را از دست یک عده معدود بیرون بگیرند، بیرون بیارند و حق وتو 5 کشور را از آنان بگیرند، چون این حق وتو از طرفی به سود مردم جهان نیست. ما نظرمون رو میگیم، شاید این حق در سال 1947 کارگشا بود، ولی نه امروز. اگر حق حاکمیت با مردم است، این 5 نماینده که نماینده مردم نیستن. خوب بگذاریم، انقدر صحبت در این باره هست که کم کم وقت دارد میگذرد. با مطالبی در خدمتون هستیم، خودتونو برای ورزش آماده کنید، بیاییم با هم دنیای بهتری بسازیم و زیر اشتباهات گذشتگان رو که داریم میمیریم، نذاریم نسل آینده زیر اشتباهات ما از پا در بیان. شما صدای ما رو از رادیو البرز میشنوید، منم فیروزه هستم. برای همه شما هم وطنان نازنین در سراسر جهان آرزوی روزگار بهتری رو دارم. دوستتون دارم بیشتر از دیروز و فردا هم بیشتر از امروز. با ما باشید عزیزان، ما با شما هستیم. آمده تا همه چیز را به دست باد خزان بسپارد و به من بگوید تو موجود عزیز من، عزیزترین من، دیگر در جهان نیستی. اگر به من نظری بیاندازی، میدانی آن چه از تو آموختم را با احترام به آن حفظ میکنم و به کار میبندم. با تمام عشقی که به تو دارم، همیشه به تو و بیاد تو خواهم بود. نمیخواهم از شکوه و از شکوه و بزرگی این عشق صحبت کنم. اما همیشه تا ابد این عشق به تو در من است. همیشه میگفتی پاییز که میاد همه چیز را به فراموشی میسپارد. وقتی صدای باد پاییزی میاد، ترس از صدای باد ما را به فراموشی میبرد. این حقیقتی بود که میگفتی، اما جز نام تو مادرم، جز نام تو همیشه همه چیز جهان به دست فراموشی سپرده میشود. ورزش به ما امکان می‌دهد دنیا رو از دریچه دیگری ببینیم. از سر شروع میکنیم، چپ راست عقب و جلو، کاملا ریلکس احساس کنیم که گردن و شونا هم احتیاج به همراهی دارد. میرسیم به دست ها، به دست هایی که میتونستن و توانستن آغوش هایی رو در خود حلقه کنند. کمر، باسن و زانو، پا و انگشت پا. حالا همه چیز را دوباره آغاز میکنیم. اگر فرصت کردید همیشه در این فصل چند دقیقه روی برگ‌های زرد خدان قدمی بزنید تا صدای خشخش اون و باد ما را بیاد نداشتن‌ها بیاندازد، نداشتن آنانی که بیشتر از همیشه دوستشان داشتیم و حالا هم داریم. اعلامیه استقلال امریکا در 1786 میلادی به دست جفرسون رئیس جمهور نوشته شد و نمایندگان 13 ایالت امریکا با امضای آن استقلال و رهایی کشور خود را از استعمار انگلستان اعلام کردند. اعلامیه حقوق بشر فرانسه در سال 1789 از طرف مجلس مؤسسان فرانسه تصویب شد. این اعلامیه دارای 17 اصل و یک مقدمه است. مهمترین سند درباره حقوق بشر است. در این سند از آزادی برابری بشر و حقوق طبیعی و انتقال ناپذیر او و حق مالکیت ملت ها و حکومت و قانون و منع توقیف غیرقانونی افراد، حرمت آزادی عقیده و اجتماع و مذهب و بیان و حق مردم در آگاهی بر دخل و خرج کشور یاد شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 1947 از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید، برای همین گفته است که حق حاکمیت با مردم است. آنان این حق را دارند نمایندگان خود را آزادانه انتخاب کنند. آزاد بودن را چنین عنوان کرده: هر فردی باید تا جایی که آزادیش به آزادی دیگران لطمه نزده است آزاد بماند. حق حیات، حق آزاد زیستن، حق جستجوی خوشبختی، حق مالکیت، حق امنیت، حق مقاومت در برابر ستم. در ضمن 5 کشور حق وتو دارند. در ضمن سازمان‌های سیاسی که بر اساس دموکراسی حقوق مردم می‌بایست پایریزی گردند. دنیای امروز دنیایی است گرانبار از تناقض. در حالی که انسان در زمینه علم و فن پیشرفت‌های معجزه آسا کرده، از جهت آدمیت آدمی به یکی از سیاه‌ترین دورانهایش بازگشته است. آنقدر نمونه‌های روشن از قساوت، دورویی، نابکاری و خودخواهی بشر متجدد در برابر ما هست که نیازی نیست که مثالی براتون بزنم. تنها امید که مونده این است که بشریت منبع مرموز و عظیمی است، مانند دریا پیوسته در حال نو شدن و جنبش و دگرگونی، موج بر موج افکندن و هرگز هم از زاییدن و زایاندن باز نمی ماند. به قول استاد اسلامی نودوشن، مفهوم حقوق بشر در دنیا کهنسال‌تر از آن است که بتوانیم اونو به تمدن خاصی یا مذهب یا کتبی که از حکمت و ادب دم می‌زنند نسبت بدهیم. اعلامیه حقوق بشر در قرن 19 در کشورهای صنعتی کم و بیش به کار بسته شد، اما اروپا برای حفظ استیلای خود حقوق بشر را درباره سایر ساکنان زمین نادیده گرفت. چنان گفته می شد که دو نوع بشر در دنیا خلق شده بود: اروپایی و غیر اروپایی. دسته اول به خود حق می دادن که به دسته دوم به صورت نیمه برده نگاه کنند. سرانجام این طرز فکر شوم دامن خود اروپا را گرفت و این قاره کانون دو جنگ از هولناکترین جنگ های دنیا شد. بی گناه با گناه، خشک و تر با هم در آتش سوختند. پس از پایان جنگ امریکا و اروپا به یاد حقوق انسان افتادند. برای همین اعلامیه حقوق بشر 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. اکنون سوالی که پیش می آید که چرا بعضی آن را پایمال می کنند؟ حقوق بشر نه از نظر حرف و کلام، بلکه از نظر عمل به این روز افتاده. تراژدی دنیای امروز فاصله بین ظاهر و باطن و حرف و عمل سرچشمه می گیرد. امروز تعداد زیادی از کشورهای دنیا گورستانها را آباد می کنند و در انتخاب حکومت دست ندارند، ولی می بینیم که مبارزه پنهان یا آشکار بین مردم و دستگاه حکومت هست. حکومت در یک دست تازیانه دارد و در دست دیگر شهر فرنگ با تازیانه می ترساند، با شهر فرنگ سرگرم می کند. باید قدم درست در راه حقوق بشر برداشت و آن را از این وضع مسخره نجات داد. باید ریشه های درد را یافت، در صدد علاجش برآمد. درد اول درد اقتصادی است. پیش از نصف مردم دنیا گرسنه‌اند. این ناهماهنگی بین فقر و فقیر و غنی یک چنین فاصله وحشت آوری است. یکی بین المللی است و دیگر داخلی. کسی نمیگوید غنی بیاید پول خود را به فقیر بدهد، اما از غنی میخواهیم مستقیم یا غیر مستقیم دست از سر سرزمین‌های فقیر بردارد تا فاصله بین دارا و ندار کوتاه‌تر شود. منظور این نیست که فقیر باید غنی شود، نه، باید از تراکم ثروت در دست عده‌ای معدود جلوگیری کرد. همه مردم کم و پیش باید با استعدادهای خود از منابع مملکت بهره‌مند شوند. درد دوم نادانی است. البته نادانی از بی‌سوادی است. نباید اشتباه کرد، هر کس قادر باشد بنویسد و بخواند از جهل بیرون آمده است. سواد وسیله است، یک وسیله سودمند. باید جنبه‌های شریف زندگی را بگشاید. مردم باید روش زندگی را بیاموزند، مصلحت فردی و ملی خود را تشخیص دهند. درد سوم درد ما در بیماری عدالت اجتماعی است. فرق بشر امروز با دیروز این است که حالت تسلیم و رضا و توکل را ترک کرده و دنیای امروز تبعیض و ظلم نباید مورد استفاده قرار گیرد. آخرین نکته این است که ملت در برابر دولت که نمایندگان مردم دور هم می نشینند برای تأمین حقوق بشر و استعدادهای آنها را به کار بگیرند. ترقی واقعی در یک کشور تنها محدود به تحول در امور مادی نیست. تأمین رشد معنوی یک قوم، ایجاد هماهنگی بین فرمان روا و فرمانبر، حفظ حیثیت انسانی از راه احترام به قانون و اصول، پایه‌های اولیه ترقی و سلامت یک قوم بران بنا نهاده می شود. اعتقاد و احترام بین دولت و ملت متقابل است. اگر نباشد این بی‌تعادلی و گسیختگی به نحوی خواهد بود که ترمیمش به این آسانی ها نیست. اگر قدمی در این جهت که حقوق صدها شایدم میلیون ها مردمی که در سراسر جهان در رنج هستند و تحقیر می شوند قدمی برداشته نشود، بحران عمیقی غوطه‌ور هستیم. اگر قدمی که در جهت این حقوق صدها میلیون مردمی که در سراسر جهان در رنج هستند و تحقیر می شوند قدمی برداشته نشود، در بحران عمیقی غوطه‌ور خواهیم بود. منو حالا نبازش کن که این فرصت نرست است، شاید این آخرین باره که این احساس زیباست. منو حالا نبازش کن، همین حالا که تب کردم اگه لمسم شاید به دنیای تو برگردم. هنوزم میشه عاشق بود، تو باشی کار سختی نیست، بدون مرز با من باش اگرچه کار سختی نیست. نبینم این دم رفتن تو چشمان بسه میشینه، همه عشقاتو میبوسم، میدونم قسمتم اینه. از مرکم نمی ترسم، تنم سرده ولی انگار تو دستای تو تیشه، چشمام می بندی و این قصه تموم می شه. هنوزم می شاشه بود، تو باشی کار سختی نیست، بدون مرز با من باش اگرچه دیگه وقتی نیست. نبینم این دم رفتن تو چشمان بسه میشینه، من عشقاتو میبوسم، میدونم قسمتم اینه. شهروند کیست و حقوق شهروندی کدام است؟ از آقای فریدون کمالی این مقاله رو نوشتند. خانم هما احسان مقاله‌ای در تلاش برای یافتن مفهوم مشترک واژه متداول در بین افراد یعنی وطن و هموطن هستند. به نظر می‌رسد که وطن فقط به مملکتی اطلاق میشه که زادگاه فرد است. بنابراین در حالی که فقط یک وطن برای هر فرد روی کره زمین وجود ندارد. این وطن است که فرد به آن عشق می‌ورزد. وطن پرستی، وطن دوستی بخشی از آن است. فرد ممکن است علاوه بر شهروند بودن در مملکت زادگاهش شهروند ممالک دیگری هم باشد. شهروند کسی است که برای سکونت در مملکتی تمام مشخصات لازم برای حق تابعیت اقامت آن مملکت را به دست آورد. اما این سوال است که حقوق شهروندی کدام است؟ از جمله حقوق شهروندی در هم مملکتی میتوان آزادی عقیده، حق آزادی بیان، حق تساوی در مقابل قانون، حق مسئول بودن جان، مال و شکل، حق تشکیل اجتماعات، حق انتخاب شغل دلخواه، تأمین حقوق اجتماعی شامل استفاده از مزایای بهداشتی و حق بهره بردن از مزایای بازنشستگی، حق آموزش و پرورش رایگان، حق دادخواهی، حق تابعیت، حق اقامت در یک مملکت را نام برد. در اینجا لازم می‌دونم چند آیه از قرآن کتاب آسمانی را نام ببرم. به عنوان شاهد، حق شهروندی از جمله دستورهای مهم ادیان است. فرد مورد تایید در دین اسلام، حق حیات، حق آزادی، حق آزادی بیان و انتقاد، حق تعیین سرنوشت، حق انتخاب عقیده، حق انتخاب ملیت و حق برابری و عدم تبعیض و غیره همگی مورد تایید و تاکید اسلام می باشد. حتی آیه هایی وجود دارد که حق آزادی بیان در سوره بقره آیه 256 می خوانیم در قبول دین اکراهی نیست. حق امنیت در سوره نور آیات 27 و 28 می‌خوانیم که هرگز به هیچ خانه‌ای مگر خانه‌های خودتون تا از صاحبش اجازه ندارید وارد نشوید. حق برابری و عدم تبعیض در سوره حجر آیه 1 می‌خونیم: ای مردم، ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شما را به صورت جماعت ها، قبیله ها قرار دادیم تا با یکدیگر آشنا شوید. همانا گرامی ترین شما در نزد خدا پرهیزکارترین شماست. متاسفانه سال هاست که این واژه شهروند و حقوق شهروندی در این معنی که هست معنی خود را از دست داده است. خانم هما احسان اشاره کردند که نه شهروند معنی خود را می‌دهد، نه از حقوق شهروندی اثری بر جای مانده است. تعدادی بشماری ایران را وطن اصلی خود می‌دانند. مسیحیان، یهودیان، زردشتیان وطن خود را ترک کردند. تنها بهائیانند که بیشترشان در ایران باقی مانده‌اند. درست است که در همه مردم ایران این فشار وجود دارد، اما این فشار به بهائیان غیر قابل تحمل تر است. بهائیان سعی میکنن با حکومت ایران بسازند، انواع فشارهای جانی و مالی رو خود رو از آنها بپذیرند و در کنار هموطنان خود وفادار و از صمیم قلب به آنها خدمت کنند، هرچند که بیشتر و بیشتر مورد ظلم و ستم قرار میگیرند. آیت الله منتظری در بیانیه‌ای در تاریخ 25 اردیبهشت 1387 که در اکثر رسانه‌ها منتشر و نام او را جاودان ساخت نوشتند که بسمی تعالی، با سلام، فرقه بهائیت چون دارای کتاب آسمانی همچون یهود و مسیحیان و زردشتیان نیستند، در قانون اساسی جزء اقلیت‌های مذهبی شمرده می‌شوند، ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار می باشند. همین باید از رفعت اسلامی که مورد تایید قرآن و اولیای دین است بهره‌مند باشند. انشاءالله موفق باشید. خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل 2003 پیشنهاد کرده که او حاضر است از زندانیان بهایی دفاع کند که به دفتر و کاشانه‌های آنها حمله می‌کنند و اموال آنها را به غارت می‌برند. این ما را به یاد مناجاتی میاندازد. این ما را به یاد مناجاتی میاندازد که یکی از متفکرین برجسته و جاودانای ایران زمین به رشته تحریر درآورده است و جویای احوال دردناک جانگذار این جمع بیپناه است. به قسمت‌هایی از آن اشاره می‌کنیم. ای پروردگار بی همتا، تو شاهد و آگاهی که در این طوفان اخیر محرکین چه فسادی برپا نمودند، چه آتشی برافروختند، پرده حیا دریدند و دوستان جام شهادت نوشیدند، با بازماندگان بی سر و سامان زهر بلا چشیدند، طفل معصوم را قطع قطع نمودند، زنان را در معرض فدا به شکلی مقتول ساختند، اموال آنها را به تاراج بردند، مسکن آنها را آتش زدند. ای خداوند توانا، تو دادرس ضعفایی، تو پناه خستگانی، دستگیر دهنده هر درد بی درمانی. این بلاها تا کی؟ تو دانی که درماندگان را صبر و قراری نمانده، آنها را به راه عدالت دلالت کن. جز تو نداریم، جز تو نشناسیم، توی گواه، توی پناه، توی نصرت دهنده این جمع بیگناه. توی گواه، توی پناه، توی نصرت دهنده این جمع بیگناه. فراموشم نکن تا زنده باشم. میخوای بری تو رو یادت بمونه که تو دنیا فقط بی میمونه که تو دنیا فقط بی میمونه. Thank you. توجه شما رو نخست به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. خانم کاترین آشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با دعوت مجدد ایران به گفتگوهای اتمی خواسته است ایران طی چند روز آینده به پیشنهاد از سرگیری مذاکرات پاسخ دهد. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود از تبعیض قومی و مذهبی در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران خبر داده است. در راستای تشدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، وزرای امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در نظر دارند دستور عملی را تصویب کنند که به موجب آن هر گونه انتقال پول به ایران از سوی دستگاه زیرربط کنترل شده و بانک ها موظف می شوند انتقال بیش از 10,000 یورو به ایران را گزارش کنند. بر اساس داده‌های آماری ثبت احوال جمهوری اسلامی در سال 88 خورشیدی، آمار ایرانیان در خارج از کشور 5 میلیون نفر بوده و سیر مهاجرت در خارج از کشور ادامه دارد. آخوندها برای غلبه بر فرهنگ غربی در مدارس ایران مستقر می شود. نو استان ایران با کمبود شدید آب مواجه هستند. به نوشته روزنامه گاردین، احتمال برخورد نظامی با رژیم جمهوری اسلامی تقویت شده است. وقوع چند زلزله کم قدرت در استانهای گیلان و اردبیل. به نوشته خبرگزاری روسی، آشوب‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران در راست. علی نقی منزوی، کتابشناس و از استادان اسلامشناسی در ایران معاصر و همکار دهخدا و معین، روز سه‌شنبه 27 مهر ماه درگذشت و تیم فوتبال زباهن اصفهان با شکست تیم الهلال عربستان به دور نهایی مسابقات جام باشگاه‌های آسیا راه یافت. اساس قانون آمریکا، بانک‌های ترکیه به دلیل معامله با شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی در فهرست سیاه قرار گرفته و ممکن است که از داد و ستد با بانک‌های آمریکا محروم شوند. بنا به گزارش رادیو آلمان، مقامات آمریکایی می‌کوشند تا ترکیه را به اعمال تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی ترغیب کنند. یک مقام بلندپایه دولت آمریکا در سفر به ترکیه از مقامات آنکارا خواست تا مجازات‌های اعمال شده از طرف جامعه بین‌المللی علیه رژیم تهران را اجرا کنند. معاون خزانه‌داری آمریکا به مقامات دولت آنکارا گفته است ترکیه به علت موقعیت جغرافیایی و همسایگیش با ایران نقش بسیار مهمی در این میان ایفا می‌کند و مجازات‌ها در اینجا اهمیت زیادی دارد. این مقام آمریکایی گفته است تمام آنچه که ما می‌خواهیم اعمال مجازات‌های سازمان ملل در تمامی نقاط جهان علیه رژیم تهران است. پیش از این نیز یک هیئت آمریکایی در ماه آگوست گذشته به ترکیه رفته و نامه‌ای مشابه سخنان معاون وزارت امور خارجه معاون وزارت خزانه داری آمریکا را به مسئولان بانکی ترکیه تسلیم کرده است. بر اساس قانون آمریکا بانک‌های ترکیه به دلیل معامله با شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی در فهرست سیاه قرار گرفته و ممکن است که از داد و ستدهای با بانک‌های آمریکایی محروم شوند. بازرگانان و مدیران صنایع ترکیه نیز از تأثیر فشارهای آمریکا بر این کشور سخن می‌گویند. علی‌رغم موضع‌گیری نرم و همراه با تساهل و تسامح دولت ترکیه با شرکت‌های این کشور که در حال معامله با جمهوری اسلامی هستند، رئیس شرکت کوچ که بزرگترین مجموعه ترک در زمین‌های مختلفی فعالیت می‌کند تأکید کرد که بانک‌ها و شرکت‌های تجاری ترکیه فشارهای آمریکا را احساس می‌کنند. در ماه آگوست چهارمین شرکت بزرگ در زمینه پالایش نفت در اروپا که 51% آن متعلق به شرکت کوچ ترکیه است اعلام کرد که دیگر هیچ مسئولی را به ایران نخواهد فروخت. مدیر این شرکت ترکیه اعلام کرد که این شرکت معاملات بانکی با آمریکا داشته و همکاری‌های نزدیکی با شرکت‌های مختلف آمریکا دارد و به سادگی قادر به ریسک کردن و شکستن تحریم رژیم ایران نیست. از طرف دیگر بنا به گزارش رادیو فرانسه، مقامات آمریکایی گفتند که جمهوری اسلامی به طور مخفیانه سرگرم ایجاد بانک با اسامی و مالکان جعلی در کشورهای اسلامی است تا به این ترتیب تحریم‌های جهانی را دور بزند و عملیات بانکی و تجاری خود را از این طریق انجام دهد. مسئولان آمریکایی می‌گویند که ایران برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی سرگرم ساختن مخفیانه بانک در کشورهای مسلمان از جمله در عراق و مالزی است. مقامات آمریکایی همچنین می‌گویند که تلاش‌های مخفیانه جمهوری اسلامی برای دایر کردن بانک در دیگر کشورها نشان می‌دهد که مجازات‌های بین‌المللی بر اقتصاد و نظام مالی این کشور مؤثر بودند، زیرا ایران نمی‌تواند به طور عادی از نظام مالی جهانی استفاده کند. یک مقام عراقی گفته است که تاکنون جمهوری اسلامی دو شعبه بانک ملی را در بغداد دایر کرده و در تلاش است شعبه سومی نیز در کردستان عراق ایجاد کند. بانک ملی همچنین شعبه دیگر در باکو گشوده و مقامات ایران پیشنهاد تأسیس یک بانک مشترک را به جمهوری آذربایجان دادند. مقامات خزانه‌داری آمریکا به جمهوری آذربایجان، امارات متحده عربی، بحرین، لبنان و ترکیه سفر کردند و نسبت به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی از طریق این کشورها هشدار دادند. در واقع مقامات آمریکایی از ترکیه و جمهوری آذربایجان می‌خواهند تا در مورد کنترل روابط بانکی و تجاری ایران تلاش‌های بیشتری به کار بگیرند. Come on. در طی مرماه دست کم 80 تن از فعالین سیاسی، مدنی، قومی و مذهبی در ایران از سوی ناتا و ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. در رابطه با تبعیض علیه جوامع قومی و اقلیت‌های مذهبی در ایران، فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران گزارشی را درباره تبعیض ضد جوامع قومی و اقلیت‌های مذهبی در ایران منتشر کردند. دکتر عبدالکریم لایچی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، میگوید ایران یک موزاییک واقعی است. این کشور دارای اقلیت های زیادی است. آذری ها، کرد ها، عرب ها، بلوچ ها و دیگران تمامی جمعیت در استانهای مختلفی از ایران را تشکیل می‌دهند. گرچه هیچ آمار رسمی درباره ترکیب جمعیت در دست نیست، این موضوع برای دولتمندان تابو است. وی معتقد است اقلیت‌های مذهبی نیز علاوه بر این که از طریق بازداشت خودسرانه، اعدام‌های فراقضایی، تخریب گورستان‌ها و اماکن مقدسشان قربانی آزار و اذیت هستند، مورد تبعیض نیز قرار دارند. قربانیان این اذیت و آزار هم پیروان آیین بهائی، اقلیتی مذهبی که قانون اساسی ایران به رسمیت نشناخته است، و همچنین مسیحیان و مسلمانان اهل سنت، دراویش و دیگران هستند. رژیم ایران با سرکوب و ایجاد رعب و وحشت به خواست مسالمت آمیز پایان دادن به تبعیض ضد اقلیت‌ها پاسخ می‌داد با خشونت دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، محاکمه‌های ناعادلانه و حتی اعدام می‌پردازد. چند لحظه دیگر توجه شما را به گزارشی از رادیو دویچه وله آلمان جلب می‌کنیم که آقای عبدالکریم لایچی با این رادیو در این مورد گفتگو کرده است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گزارشی در حقیقت منتشر کرده راجع به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران. اگر ممکنه به طور خلاصه برای ما بفرمایید که این گزارش شامل چه قسمت‌هایی هست؟ توجه داشته باشید که ایران، یعنی کشور ایران، عضو کنوانسیون ضد تبعیض نژادی است که بعداً در حال تفسیرهایی که کمیته ناظر بر اجرای این کنوانسیون در سالهای اخیر کرده، تبعیضهای مذهبی هم مثل نوعی تبعیض نژادی شناخته شده و عضویت ایران هم مربوط به سالهای پیش از انقلابه و و ایران ناگزیری که حد اکثر هر 3 سال یک بار گزارشی به کمیته ناظر بر اجرای این کنوانسیون بده، که آخرین گزارش ایران مال سال 2003 بود که منجر به محکومیت جمهوری اسلامی شد. امسال هم گزارشی داده بود. ما در پاسخ به گزارشی که جمهوری اسلامی داده بود، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر، ما هم گزارش مبسوطی از وضعیت اقلیت‌های قومی در ایران، کردها، آذری‌ها، بلوچ‌ها، ایرانی‌های عرب زبان و اقلیت‌های مذهبی از مسلمانان سنی بگیرید تا مسلمانان شیعه غیر معتقد به جمهوری اسلامی، به ویژه در صدر اونها دراویش، صوفی‌ها و بالاخره اقلیت‌های مذهبی غیر مسلمان و در صدر اونها جامعه بهائی‌ها که می‌دونید مورد پذیرش جمهوری اسلامی هم قرار نگرفته. گزارشی که جمهوری اسلامی در امسال 2010 شما فرمودین که ارائه داده در این زمینه، حاوی چه نکاتی بود که فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر رو در حقیقت وادار کرد که این عکس العمل رو نشون بده و یک گزارش خودش مستقل تهیه بکنه؟ در حال فارغ از گزارشی که جمهوری اسلامی میداد، ما هم بعد گزارش خودمون رو میدادیم، در شرایطی که میدونید همه راه‌ها بر روی هیئت‌های تحقیق سازمان ملل و جامعه مدنی سازمان حقوق بشر بسته است. گزارش ما بر مبنای در حال داده هایی است که ما از طریق منابع خبری خودمون به دست میاریم در ارتباط با وضعیت اقلیت ها، به ویژه این که بیشتر این تبعیض ها میدونید ریشه در قوانین جمهوری اسلامی داره و از جمله در قانون اساسی کمیته مسئله بوده که همیشه به جمهوری اسلامی گوشزد کردی. امسال هم در آخرین تصمیماتی که ماه پیش گرفته شد باز همین گوشزدها رو کرده که جمهوری اسلامی در بد و عم باید ساختار قوانین خودش رو و در صدر اونها قانون اساسی رو با کنوانسیون سازگار بکنه. یعنی مردم ایران فارغ از مذهبشون، فارغ از قومیتشون، فارغ از تمام ویژگی‌های شخصی قومی، باید حقوق برابر داشته باشند. و خب اینجاست که مسلم است که جمهوری اسلامی هم پاسخی نداشته. آقای الهیجی، در این توصیه‌هایی که طی این گزارش به دولت مردان جمهوری اسلامی شده، بیشتر روی چه موضوعی تاکید کردین شما؟ مثلا یکی از موضوع‌هایی که باز این بار هم کمیته روش تأکید میکنه و به جمهوری اسلامی به ویژه فشار میاره که این کار رو بکنه، مسئله سرشماری است. جمهوری اسلامی به هر صورتی تفره میره که بگوید در مناطق به اصطلاح قومی ایران، در آذربایجان، در کردستان، در بلوچستان، در قسمت‌های جنوب عرب زبان سرشماری به چه گونه است، و در حال این اقوامی که متاسفانه دچار تبعیض حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی هستند، چند درصد از مردم ایران رو تشکیل میدن. یعنی تا این حد هم حاضر نیستن واقعا حقایق امروز جامعه ایران رو به کمیته ناظر بر اجرای کنوانسیون ضد تبعیض نژادی بدن. آیا در مورد مسئله حق آموزش زبان مادری هم در این گزارش روش بحث شده و توصیه‌ای به دولت مردان جمهوری اسلامی شده؟ چون الان موضوع مورد مناقشه بیشتر اینه و بسیاری از فعالان غیر فارسی که الان در ایران در زندان هستند به این دلیل برای تاکید بر روی این حق هست که بازداشت شدن. آیا در این مورد شما توصیه‌ای به دولت مردان جمهوری اسلامی کردین؟ مسلم هم ما و هم کمیته، به خاطر اینکه در حال حق تعلیم زبان مادری، حق انتشار به زبان مادری، انتشار روزنامه، کتاب، مقاله، اینها در حال جزء حقوق اولیه است که میدونید علاوه بر اینکه در این کنوانسیون هر گونه تبعیض نژادی منع شده، در میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هم این حق شناخته شده و میدونید که باید کشور ایران عضو این میثاق هم هست. بنابراین هم ما در گزارش خودمون گفتیم که یکی از خواسته های تعال اقوام ایران که متاسفانه نه فقط مورد بی‌توجهی قرار گرفته که برای اونها محرومیت، زندان‌های متعددی و مستمری هم به بار آورده، همین مسئله بوده که متاسفانه مورد توجه جمهوری اسلامی قرار نگرفته. و از این رو کمیته ناظر بر اجرای کنوانسیون هم باز در توصیه‌های خودش این موضوع رو گوشزد کرد. آیا این گزارش ها به مجمع عمومی سازمان ملل هم ارائه خواهد شد؟ مسلمه. ببینید اصولا وقتی که ما راجع به پیشینه یک کشور، یک دولت در ارتباط با وضعیت حقوق بشر نگاه میکنیم، در ابتدا این است که کنوانسیون هایی که اون کشور بهش پیوسته، این کنوانسیون ها رو به چه صورت انجام میده و اجرا میکنه. میدونی که در ارتباط با کنوانسیون حقوق کودک بارها و بارها به جمهوری اسلامی توصیه کردن، اخطار کردن، مورد توجه قرار نگرفته. در مورد همین کنوانسیون هم همینطور. و امسال باید ایران پس از بیش از 10 سال که پاسخ نداده، گزارشی هم درباره چگونگی اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به کمیته حقوق بشر بده، که باز ما مشغول هستیم گزارش خودمون رو هم به این کمیته بدیم. و همینجا خاطر نشان میکنم که در روزهای آینده باید طرح قطعنامه جدید کشورها، در حال کشورهایی که این قطعنامه رو امضا خواهند کرد، درباره وخامت روزافزون وضعیت حقوق بشر در ایران به کمیته سوم مجمع عمومی و بعد به مجمع عمومی بره و طی ماهای نوامبر و دسامبر. بنابراین ما همه تلاش و کوشش خواهیم کرد که این دفعه این قطعنامه از کیفیت بیشتری در ارتباط با اینکه واقعا جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذارند برای اینکه به تعهدات بین المللی خودش عمل بکنه برخوردار باشه. در جمهوری اسلامی ایران دفاع از متهمان دگراندیش و مخالفان حکومت تبدیل به نوعی جرم شده است. در حال حاضر 2 وکیل در زندان هستند و برای 1 وکیل دیگر نیز در یک دادگاه تشکیل شده و بسیاری از وکلای ظاهرا آزاد نیز حق وکالت ندارند. وکیل در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که صرف نظر از نوع اتهام یک متهم در دادگاه از وی دفاع می کند. اتهام این فرد می تواند قتل، قاچاق، دزدی و یا در حکومت‌های غیر آزاد دگراندیشی باشد. در هر صورت وکیل با توجه به دانش علمی خود و نیز توانایی‌هایی که در دوره کارآموزی گذرانده وظیفه دارد از متهم دفاع کند، حتی اگر مطمئن باشد که او مجرم است. محمد اولیایی فرد یکی از این وکلای زندانی است. وی وکیل پایه 1 دادگستری و عضو و مشاور حقوقی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، وکیل مدافع تعدادی از زندانیان سیاسی و نوجوانان محکوم به اعدام است. آقای اولیایی فرد در اسفند گذشته یک فرصت 10 روزه از دادگاه تجدید نظر گرفته بود تا لایه دفاعی عضو کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی را به شعبه تجدید نظر تسلیم کند. ناصح فریدی به 6 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده بود، اما پس از احضار وکیل وی یعنی آقای اولیایی فرد به شعبه دادگاه، از وی خواسته شد تا به منظور رفع برخی ابهامات در پرونده موکلش در یکی از شعب اجرای احکام دادگاه انقلاب حاضر شود. در اجرای احکام اما نه در مورد پرونده موکلش، بلکه درباره پرونده خود اولیایی فرد با وی صحبت شد. این وکیل دادگستری در پی اعدام بهنود شجاعی در مصاحبه‌ای اجرای حکم موکلش را به دلیل پایین بودن سن وی غیر قانونی خوانده بود. آقای اولیایی فرد پس از این مصاحبه به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شد. در اجرای احکام به او گفته شد که حکم 1 سال حبس او را از همین لحظه قابل اجراست. در حقیقت این وکیل دادگستری به بهانه پرونده موکلش به اجرای احکام برده و در آنجا دستگیر شد. با دستگیری او پرونده ناسه فریدی نیز بدون لایه دفاعی به مرحله تجدید نظر رفت. از روز 13 شهریور ماه وکیل دیگری خانم نسرین ستوده دستگیری وی سر تیتر بسیاری از خبرهای دنیا شد. این نام این بار البته به عنوان یک وکیل در دفاع از متهمان دیگر اندیش، بلکه در جایگاه متهمی در تیتر اخبار نشسته که انجام وظیفه قانونیش اتهام است. نسرین ستوده قبل از دستگیریش در تاریخ 13 شهریور ماه به رادیو دوچه وله گفته بود که بازجویان وزارت اطلاعات در تماس‌های تلفنی با همسرش به او گفتند خانم ستوده باید دست از دفاع از شیرین عبادی بردارد. شیرین عبادی برنده جایزه سول نوبل در شهریور ماه سال گذشته از سوی دادگاه متهم به نپرداختن مالیات جایزه نوبلش شد. در همون زمان نسرین ستوده وکالت او را بر عهده گرفت. در اردیبهشت ماه امسال حکم قطعی خانم عبادی مبنی بر پرداخت 1 میلیارد تومان مالیات اعلام شد. نسرین ستوده همون زمان به رادیو گفته بود که به 2 دلیل اطمینان راسخ دارم که این پرونده بیش از این که یک پرونده مالیاتی باشد یک پرونده سیاسی است. اول اینکه اساساً این برگ تشخیص جهلی است و در این مورد من دلیلم را تأمین کردم و کارشناسان صراحتاً اعلام کردند که این بلگ تشخیص در دبیرخانه اداره مالیاتی ثبت نشده و این دلیل بارزی است که بر این اساساً از ابتدای این پرونده به طور جعلی ساخت و پرداخته شده است. وی دلیل دومش را برای سیاسی بودن پرونده خانم عبادی این گونه بیان کرد: دومین دلیلم این است که به فاصله 1 ساعت پس از ابلاغ اوراق مالیاتی با تلفن همراه همسرم تماس گرفته شده و کسی که خودش را مأمور یکی از نهادهای امنیتی معرفی کرده بود ضمن تهدید همسرم از ایشان خواسته که به من توصیه کند تا از دفاع از پرونده خانم عبادی دست بردارم. اینا همه نشان دهنده این است که اساساً این قضایا و پرونده های خانم عبادی را یک سری مأموران امنیتی پیگیری میکنن که باعث تأسف است. نسرین ستوده از 2 مهر ماه در اعتراض به جلوگیری از تماس تلفنی او با 2 کودک خردسالش دست به اعتصاب قضا زده است. همچنین زندانیان دیگر بند 209 به خانواده‌هایشان اطلاع دادن که صدای فریادهای شبانه خانم ستوده را هنگام بازجویی میشنوند. رضا خندان همسر این وکیل دادگستری میگوید که نه او و نه وکلای همسرش مطلقاً هیچ گونه خبری از وی ندارد. در پی تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، تازگی در یکی از کشورهای اروپا از دادن بنزین به هواپیمای ایرانی ایرانر خودداری کردند. توجه شما رو به گزارشی از رادیو زمانه جلب می‌کنم که آقای رضا تقی‌زاده در این مورد با این رادیو گفتگو کرده است. فرودگاه مهم اروپایی هیترو لندن و هامبورگ آلمان از سوخت‌رسانی به هواپیماهای مسافربری ایران خودداری کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه هم ضمن تایید خودداری از سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایران ایر در برخی فرودگاه‌های اروپا گفته است در صورت ادامه این روند جمهوری اسلامی هم تلافی خواهد کرد. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد در ادامه این رویکرد از سوی برخی شرکت‌های نفتی می‌تواند منافع خود آنها را در رابطه با گردشگری و تردد هواپیماها محدود کند و به آنها خسارت مادی وارد سازد. پیشتر در تابستان گذشتم در چندین مورد کشورهای امارات متحده عربی، کویت، بریتانیا و آلمان از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایرانی خودداری کرده بودند. در همان زمان کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خودداری از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایرانی رو در ارتباط با تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران دانسته بود. آیا این اقدام شرکت‌های نفتی در فرودگاه‌های بین‌المللی در مورد ندادن سوخت به هواپیماهای مسافربری ایرانی گسترش تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی رو نشون میده؟ این پرسشی است که با آقای رضا تقی‌زاده، استاد دانشگاه گلاسکو و کارشناس سیاسی مطرح میکنم. بدون تردید عدم فروش بنزین به هواپیماهای ایرانی بخشی از تحریم‌هایی است که به صورت یک جانبه آمریکا علیه ایران اعمال کرده و شرکت‌های نفتی که با ایران وارد معامله میشن از ادامه تجارت در داخل آمریکا منع کرده. من یک توضیح اینجا خدمتتون بدم، اینکه عدم فروش بنزین به هواپیماهای ایرانی مشکل یا محدودیتی نیست که فرودگاه‌های اروپایی اون رو اعمال کرده باشن. مثلا فرودگاه هیترو در لندن بخشی از یک مجموعه خصوصی است که فرودگاه‌های بریتانیا رو اداره می‌کنه و این فرودگاه‌ها دارای مالکیت مستقل هستند، حالون که در داخل این فرودگاه‌ها شرکت‌هایی هستند که بنزین رو برای سوخت هواپیما به شرکت‌هایی که پرواز می‌کنن میدن. بنابراین اگر در هامبورگ و یا در لندن ما شاهد خودداری فروش سوخت هواپیما به هواپیماهای ایرانی هستیم، این مشکلی نیست که به صورت محلی فرودگاه‌های اون شهرهای ما میکنن. در حقیقت شرکت های نفتی مستقر در اون فرودگاه هستند که از فروش بنزین به هواپیماهای ایرانی خودداری میکنن و این مسئله امکان تلافی ایران رو تقریبا در مقابله به مصر با این عمل به صفر میرسونه. در مورد همین مسئله که شما اشاره کردید، پس از وضع تحریم ها بسیاری از شرکت های بزرگ نفتی مثل شرکت رویال داچ شل اعلام کردند که تحریم های یک جانبه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی رو رعایت خواهند کرد. آیا به این ترتیب ایرانیر قادر به پروازهای پیش بینی شدهش خواهد بود؟ تا حدودی ممکن است که بتونن با شرکت‌های دیگه وارد گفتگو بشن و مسئله تامین سوخت برای هواپیماهاشون رو حل بکنن. بخشی از این هواپیماهای بدن بزرگ قادر به پرواز طولانی‌تر هستن و میتونن شاید در فرودگاه‌های کوچکتر مثل قبرس و یا شهرهایی که در اونها شرکت‌های کوچکتر نفتی فعال هستن سوختگیری بکنن. بخشی از این مشکل حل میشه، ولی به عنوان یک شرکت فعال بخشی از این فعالیت‌ها یقیناً تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و محدودیت بیشتری برای پرواز هواپیماهای ایرانی به خصوص به شهرهای بزرگ اروپایی پیش خواهد آمد. سخنگوی وزارت خارجه رامین میهمان‌پرست در انتقاد به ندادن سوخت به هواپیماهای مسافربری ایران، اون رو خارج از چارچوب‌های بین‌المللی و تا قطعنامه به توصیف او غیر قانونی شورای امنیت دانسته و گفته بر اساس مقررات بین المللی این کار صحیح نیست. آیا جمهوری اسلامی میتونه از کشورهایی که سوخت به هواپیماهای مسافربری ایران نمیدهند شکایت بکند؟ البته از شرکت‌ها، چون شما گفتید که کشورها نیستند، این شرکت‌های نفتی هستند. موضع ایران در این مورد بسیار بسیار ضعیفه. اول این توضیح بدم که پیش از این رئیس جمهور ایران اعلام میکرد که تحریم‌های علیه ایران میشه و حتی مصوبات شورای امنیت حتی ارزش کاغذهایی که بر اونها این قطعنامه نوشته شده ندارد. حالا سخنگوی وزارت خارجه با عصبانیت از مقابله به مثل و تلافی در مقابل این اقدامات یاد میکنه. این نشون میده که به هر حال تحریم‌ها در حال افزایش هستند و بیشتر از اون در حال اثرگذاری مستقیم و این نتایج رو هم مردم تحمل میکنند و هم دولت فشارهای ناشی از نارضایتی مردم رو ناچار به تحمل کردن خواهد. موزه ایران برای تلافی‌جویی و یا اعتراض به حقانیت این تحریم‌ها بسیار ضعیفه، چرا که قبلا ایران همین مسببات رو که شورای امنیت اونها رو اعمال کرده غیر قانونی خونده. یعنی وقتی ایران به یک مرجع مهم بین‌المللی که دارای ارزش حقوق جهانی هست لقب غیر قانونی میده، شکایت بردن به این مراجع براش بسیار دشوار خواهد بود. ولی حتی فارغ از این موزه بایستی ببینیم آیا کشورها در داخل نظام حقوقی خودشون قادر به قانونگذاری برای حفظ منافع خودشون هستن یا خیر. آمریکا تصمیم میگیره که میخواد با چه شرکت‌هایی وارد معامله بشه یا نشه و برای انجام این معامله شرط‌هایی رو برای اون شرکت‌ها میگذاره و چون منافع این شرکت‌ها یعنی شرکت‌های نفتی در آمریکا منافع مهمتری هست، برای حفظ این منافع از فروش نفت به ایران خودداری میکنن که این خودداری کردن در خط رعایت خواسته‌های مشتری بزرگتر یعنی آمریکا قرار میگیره. بنابراین اونها کار خلاف حقوق بین‌الملل انجام ندادن که ایران با شکایت بردن به یک مرجع بتونه در جهت استیفای اون حق به جایی برسه. ایران قادر به تلافی جویی این مسئله نخواهد بود، برای اینکه همونطور که عرض کردم اینها فروشندگان نفتی هستن که از فروش نفت ایران خودداری میکنن و ایران نمیتونه این شرکت‌های نفتی رو جریمه بکنه و اگر این جریمه رو و یا تحریم متقابل رو متوجه شرکت‌های هواپیمایی بکنه، اونها خواهند گفت که ما در این کار اصلا هیچ تقصیری نداریم. ضمن اینکه اعمال این کار و اعمال این تلافی متقابل ایران رو با مشکل بسیار بزرگتر از اونچه که حالا هست روبرو خواهد کرد. این مقابله به مصر در صورتی که اجرا بشه وضعیت حمل و نقل مسافری در ایران به کلی مختل میشه. بدون تردید سالانه چند میلیون مسافر بین ایران و شهرهای آسیایی، اروپایی و آمریکا مسافرت میکنند. اگر ایران بخواد این محدودیت رو متوجه شرکت‌های خارجی بکنه، مثلا یک شرکت اروپایی رو انتخاب بکنه برای در شمول این تحریم‌ها قرار دادن، یقیناً بقیه شرکت‌های اروپایی تبعیت خواهند کرد و پروازهای به ایران قطع خواهد شد. و اگر میلیون‌ها مسافر ایرانی به علت قطع این پروازها قادر به مسافرت نباشند، اقتصاد ایران، تجارت ایران، روابط خانوادگی، رفت آمدهای مردم ایران با اختلال بسیار بسیار جدی روبرو خواهد شد و این چیزی نیست که نه دولت بتونه نتایج ناراضی ساز اون رو تحمل بکنه و نه مردم در مقابل اون در داخل آرام خواهند نشست. پرسش پایانی به کوتاهی درباره گفته های آقای احمدی نژاد هست چند روز پیش در اردبیل که گفت نفت فروشا و بنزین فروشا در خلیج فارس صف کشید. این گفته گویا با وضعیتی که الان به وجود اومده تناقض داره، اینطور نیست؟ بدون تردید در شرایطی آقای احمدی نژاد از صف کشیدن فروشندگان بنزین در خلیج فارس صحبت میکنه که همونطور که شما هم اشاره کردید سخنگوی وزارت خارجه با خشم و با تهدید به تلافی جویی از نفروختن بنزین به هواپیماهای ایران گله میبره. یعنی این در حقیقت تضاد مستقیم بین گفته های رئیس دولت و سخنگوی وزارت خارجه دولت و مردم در حیرت خواهند بود که آیا قسم آقای احمدی نژاد رو باید بپذیرن یا اینکه دم خروس اعتراض به اعمال این تحریم ها و نفروختن بنزین رو.

مریم تراول در شهر آهوس. در سال 2008 میلادی شرکت وطن تراول، شرکت هواپیمایی در شهر آهوس افتتاح شده است. گرچه وطن تراول از سال 1992 میلادی نخست در کوپنهاگ بعد در شهر اودنسه فعالیت خودش را شروع کرده است، فرصتی پیدا شد تا با مدیریت وطن تراول آقای کوروش وطن دوست در زمینه فعالیت این شرکت هواپیمایی در شهر آهوس گفتگوی داشته باشیم تا چند لحظه دیگر. نخست از آقای وطن دوست خواهش کردیم اطلاعات کلی در رابطه با وطن تراول در شهر آهوس برای شنوندگان رادیو البرز بیان بکنند. بله، با عرض سلام خدمت شنوندگان شما و ایرانیای محترم مقیم آهوس، عرض کنم که ما در واقع اولا تشکر میکنم از رادیو البرز که همچین مصاحبه رو تشکیل داد. جناب آقای مصطفی شکری زحمت کشیدن این رو تدارک دیدن که این مصاحبه رو بکنیم. خب منم علاقمند بودم به این که این در واقع با هموطنانم که سالهاست در واقع توی این 20 سالی که 20 چند سالی که من اینجا هستم همیشه نظر لطفشون شامل حال ما بوده و به ما اطمینان داشتن، تشکر بکنم به این وسیله. عرض کنم که بعد از سالها کار با ایرانیای در واقع به زمانی که من اومدم اینجا، از کانون ایرانیان اودنسه بگیریم تا مثلا کارهایی که انجام دادیم، از جمله مثلا انتقال ارز و این داستانا که با مردم داشتیم توی اودنسه سالای 2002 بود، 1992-1993 رو میگم که اون موقع شروع کردیم تازه. خب به صرافت این افتادیم که بازم بتونیم کارهای بیشتری انجام بدیم در این رابطه. با توجه به اینکه خب مردم همیشه به ما ایرانی ها واقعا لطف داشتن همیشه، حالا با فراز و نشیبایی هم که وجود داشت فرهادیه کار همیشه این مسئله وجود داره. عرض کنم که سال 2001 بود که ماجراش خیلی جالبه. من تقریبا ماه جون جولای تصمیم به احداث یک آژانس هواپیمایی گرفتیم توی اودنسه. عرض کنم که با کمک یک دوستی که خیلی عزیز بود و هستن هنوزم، آقای دکتر محمدی بودن که ایشون هم سابقه این کار رو داشتن، جون جولای تصمیمش رو گرفتیم، کاراش انجام دادیم، شروع کردیم به احداث این دفتر. دفتری رو گرفته بودیم، بازسازی میکردیم، درست میکردیم. ما درست در عین الفعلی که ما مشغول کارا بودیم و میخواستیم آژانس رو باز بکنیم، اتفاق 11 سپتامبر افتاد. یعنی ما در واقع شروع کارمون با 11 سپتامبر مقارن شد با اون روزی که من تازه روز، یعنی فرداش ما قرار بود که یک گراند اوپنینگ، شروع دفتر رو، استارت رو بزنیم. اون روز من عصرش خود زودتر اومدم از اونجا خونه که دیگه کارهای همین شروع تمام کردم، تلویزیون که روشن یادم ساعت 3:30 ظهر بود که هی داد ویدیو چه اتفاقی توی آمریکا افتاده که دیگه یک خب از اون موقع دیگه الان بخوایم سیاسیش هم بگیم، یک اتفاق عجیب و غریب بود که هنوزم که هنوزه این گردن مردم رو گرفته هنوز. آقای وطن روسی، وطن ترابل چی کارایی میکنه؟ وطن ترابل در دو زمینه در واقع فعالیت میکنه. یکی آژانس هواپیماییه که با تقریبا بیشتر ایرلاین ها قرارداد داره، علاوه خصوص ایرلاین هایی که به ایران میرن، مثل مثلا آسترن ایرلاین، اتریش، لوفتانزا، بریتیش ایرویز، ایران ایر. عرض کنم که خب قدیم آل ایتالیا که الان که وجود نداره، که الم هستن از مال هلند، با اینا قرارداد داره، به اضافه این که به تمام دنیا بلیت میفروشه. بخش دوم کار ما انتقال ارزه که اینو قدیمی تر از خود وطن ترابله، برمیگرده به سالهای 92-93 که تقریبا هنوز هیچ دفتری توی دانمارک غیر از یک دونه بود که اونم منتقل شد به سوئد. اون اوائل توی باز کتابچه بازار اون موقع چاپ میشد که اونم بود و اونا دیگه نبودن که ما ادامه دادیم. عرض کنم که بله، از اون موقع که انتقال عرض رو داریم و کار حواله جات رو برای مردم. در واقع وطن ترابل در اودنسه و شهر آهوس. آهوس خیلی جدیده. آهوس از سال 2008 ما شروع کردیم، یعنی آپریل 2008 ما آهوس رو استارت زدیم، با توجه به این که در واقع مردمی که خب من سال 2005 کوپنهاگ رو شروع کردم. کوپنهاگ تا سال 2007 و 8 ادامه داشت که مواجه با مشکلاتی شدیم، حالا در حوصله این رادیو نمی گنجه، ولی یک روزی حالا اون را رو تعریف میکنیم در جلسات آینده که چه اتفاقاتی افتاد توی کوپنهاگ. ولی کوپنهاگ دفتر اتفاقا اونجا خیلی یعنی خوب بود، یعنی در واقع ما راضی بودیم از اونجا، ولی خب اتفاقات عجیب و غریبی افتاد اونجا که ما خب این دید رو ما داشتیم که ما همیشه دیدمون به یولند و فون بود که این دوتا رو پوشش بدیم. اون اتفاقاتی که در واقع ما رو کشوند به کوپنهاگ چیز دیگه بود، ما زیاد هم علاقمند نبودیم که کوپنهاگ رو پوشش بدیم، ولی اینجا رو بعد از اینکه اون اتفاق افتاد ما کار آهوس رو شد. شما در واقع وطن ترابل در آهوس و اودنسه و بلیت کلیه هواپیما به سراسر جهان رو میفروشین، از جمله برای ایران. برای ایران، بله، از جمله برای ایران که قرارداد اصلی ما روی خاورمیانه است، این رو کشور دبی، ایران، لبنان، سوریه و اون حواشی در واقع که به خاورمیانه معروفه، بیشتر اول بیشتر باز قرارداد ما چون به خاطر وجود ایرانه و قراردادی که ما از اون سالای اول با ایرانه داریم، با ایرانه رو تبرد. در ضمن دیدم که شنیدم که ایرانی های زیادی استقبال میکنن که از وطن ترابل بلیت هواپیماییشون، بلیت سفرهاشون رو تعیین میکنن. این همونجوری که عرض کردم، حالا یکی لطف ایرانی هست که واقعا من همیشه، من شاید یه خورده این حرف یه خورده به نظر اغراق‌آمیز بیاد، ولی ما با ملیت‌های مختلفی کار میکنیم. یعنی ملیت‌های مختلف که میگم، صرف نظر از دانمارک که کمتر، شاید 10% 5% کار ما رو دانمارکی میپوشونن، ولی مثلا 60% 70% ایرانیان و مابقی خارجی از دانمارک زندگی میکنن. دقیقا خالته به واسطه ایرانی بودن ما خودش این یک شاید در واقع باز این ارتباط رو با ایرانی نزدیکتر میکنه برای ما. ولی خب ایرانی ها ملیتی هستن که شسته رفته تر از دیگران رفتار میکنن، برخورد میکنن و با این قضیه سفر کردن آشنا هستن. ما مجبوریم برای ملیت های دیگه بیشتر توضیحاتی رو بدیم که شاید بعضی وقتا هم برای خودمون خیلی خسته کننده میشه. خب طبیعتا با ایرانی ها ملیتی هستن که هنگام سفر ایرانیان به ایران و یا کشورهای دیگری که از طریق شما بلیط تهیه میکنن، شما چه رهنمودی دارین برای این مسافران؟ عرض کنم که خیلی سوال خوبیه این، به خاطر اینکه ما همیشه با این پدیده مواجهیم که بعد از اینکه بلیط رو تهیه میکنن بعضیا مواجه با مثلا این مشکل میشن که پاسشون اعتبار نداره. من مواردی رو اینجا یادداشت کردم که مایل بودم که در واقع اینا رو به سمع شنوندگان ایرانیتون برسونم. قبل از انجام سفر اعتبار پاسپورت خود را کنترل فرمایید که حداقل 6 ماه به خاتم اعتباران باقی مانده باشد و حتما مسافرین غیر ایرانی اعتبار ویزای خود را کنترل بکنند. ما اینجا خیلی در این رابطه دچار مسائل بودیم که پاس رو اصولاً، شاید خود همه، خود منم بعضی وقت این اتفاق میفته، پاس رو چک نمی کنم، بلیط رو می خرم بعد میرم پاسم رو چک کنم، پاسم اعتبار نداره. البته اینجا من یه توضیح بدم، پاس ایرانی برای ایران سفر کردن با شرکت ایرانیر اشکالی نداره اگر پاس اعتبارش گذشته باشه. من رو در واقع تأکید بکنم که مردم نترسن از این پدیده، چون مسافر ایرانی که مستقیم داره به ایران پرواز میکنه میتونه با هم پاسپورت در واقع غیر معتبر بره ایران و پاسش رو تمدید بکنه و برگرده. نمیتونه اینجا رو تمدید پاسش در ایران انجام بده. بله مشکلات خب این به این بستگی داره که چقدر زمان دارن توی ایران، آیا وقت میکنن که این کار رو، اصولا 3-4 روز این کار طول میبره، طول میکشه. اما در واقع کسایی که سفر با پرواز خارجی میکنن غیر ایرانی، منظور با اتریش، ترکیش، لوفتانزا، کلم که استاپ دارن همه اینا، یعنی یک ترانزیتی دارن در کشور دیگه، بازم مشکل اساسی اینجاست که از دانمارک ممکنه بتونن سفر بکنن، ولی تو اون ترانزیتی که وجود داره اونجا دیگه دستشون به اینجا بند نیست، یعنی نه به سفارت ایران نه به نمیدونم دولت دانمارک. اونجاست که اینا رو اعتبار پاسشون رو که چک میکنن دچار مشکل میشن. یک از همینجا بهتره که سفر نکنن اگر پاسشون اعتبار نداره. این خیلی اهمیت داره. در مورد این که در واقع وقتی سفر میکنن حداقل 2 ساعت اینجا، 2 ساعت، 3 ساعت زودتر، 2 ساعت زودتر توی دانمارک به پرواز برسن، طبعا خیلی راحت ترن. از ایران هم که میان 3 ساعت زودتر اونجا باشن، چون این در واقع خیلی زمان میبره این کارهای چکین کردن، کنترل کردن پاسپورت. اینجا خود سریعتر، ایران خود یواشتر. اینه که بهتره که 3 ساعت در ایران در واقع وقت بذارن برای اینکه زودتر فرودگاه باشن. عرض کنم که در رابطه با خیلی از ما سوال میکنن که آیا برای بچه‌های زیر 2 سال هم باید پول بدن؟ بله، بچه‌های زیر 2 سال هم شامل بلیط میشن. اینا رو باید به ما بگن که بچه‌ها رو توی رزرواسیون حتما انجام بدیم، بوک بکنیم. هزینه کمتری داره، خیلی کمتر داره، در حد 500 کرونه اصولا بچه‌های زیر 2 سال، ولی به ما این رو بگن که در واقع ما بتونیم براشون مزایای داخل هواپیما مثل سبد بچه و این چیزها رو بتونیم فراهم بکنیم و جای بهتری براشون بذاریم توی هواپیما که مادر رو راحت‌تر باشن. عرض کنم که در رابطه با ویلچر مثلا، حتما برای صندلی چرخدار کسایی که توانایی راه رفتن و مشکلات جسمی دارن اینا حتما به ما زودتر بگن، چون ایران رسولان شرکتی که برای واگذار کردن صندلی چرخدار به مسافر حتما برگه دکتر میخواد و این برگه دکتر گرفتن بعض وقتا برای مسافر ایجاد در واقع زمان میکنه که بعض وقتا زمان ندارن دچار مشکل میشن. این رو حتما در رابطه با صندلی چرخداری که اگر با ایرانر میرن حتما بگن که این رو در نظر بگیریم که برگه دکترشون رو قبلا برای ایرانر چقدر میتونن مثلا اگر از دانمارک میخوان مسافرت بکنن چقدر ارز خارجی یا پول دانمارک میتونن داشته باشن؟ میتونن 100 تا 1000 یان خودشون ببرن؟ تو این قبلا تقریبا توی 7-8 ماه پیش، تا 7-8 ماه پیش در واقع باید بگم، مشکلی نبود. من خودم بارها سفر کردم با پولی که مثلا بعضی وقتا مردم به من دادن که اینو به دست دوستانشون تو ایران برسونم، حالا بوده چیزی هم اتفاق نفته. ولی تو این 3-4 ماه اخیر ما شنیدیم که توی فرودگاه بعضی وقتا به عنوان در واقع چک همینجوری چک میکنن بعضی آقای ما رو و پول زیادی از مردم گرفتن، به این دلیل که البته پول هر کسی هم نمیگیرن، کسایی که پول همراهشونه میگیرن چکشون میکنن، اگر به دولت بدهکارن اینا رو از بدهکاریشون به پای بدهکاریشون میزنن. یعنی مورد خاصی نبوده که خیلی مردم بخوان اذیت بشن یا بترسن از این موضوع. و برعکس مثلا از داخل ایران میتونن یه چمدون پول بیارن، البته پول ایران رو دلار میتونن بیارن، مثلا اگر پول دار باشن یه چمدون پول با خودشون بیارن. ولی ماجرا اینه که مشکلی نیست از ایران هم پول آوردن، حالا چمدون البته نه، ولی که سمبا چمدون پول بیاره، ولی در حدی که مثلا حدش معلوم نیست چون که اونجا کسی کنترل نداره. بهتره که از طریق صرافی ها این مسائل حل بکنن که دقیقا از طریق صرافی. اتفاقا خیلی حرف خوبیه که شما زدین، از طریق کسایی که این کار رو انجام میدن اگر انجام بدن داخل راحت سفر میکنن. اتفاقا قیمت صرافیام توی دانمارک خیلی بهتر از قیمت ایرانه. مثلا امروزی که فرض بفرمایید امروزی که قیمت کرون مثلا 200 تومنه، توی ایران 100 مثلا 92 تومن به مردم پول میدن بابتشون. اینه که بردن کرون به ایران یا بردن ارز به ایران اصولا مردم رو دچار مشکلاتی میکنه. چندین مورد واقعا من داشتم که پول رو یا از کسی گرفتن یا تو جیبشون گذاشتن مال خودشونو، رفتن توی ایران موقع پاس کنترل و موقع کارهای اداری و موقع بار تحویل گرفتن کیفشون رو، ساکشون رو، کیف پولشون رو جایی گذاشتن دم بانکی چیزی گم شده، این پولی این که از جیبشون زدن. خب آقای وطن دوست، ما ازتون میخواییم که آدرس دفتر وطن تراول در آهوس رو محبت بکنیم، همچنین ساعت کارش و شماره تلفنشون. امیدوارم که ایرانیان داخل آهوس هم از برای مسافرت کردن به ایران و کشورهای همسایه ایران بیان و از شما بلیط تهیه بکنن. عرض کنم که دفتر آهوس ما آدرسش ناقوگ شماره 12 است. عرض میکنم مجددا که ناقوگ شماره 12 و 8000 اودنس آهوسی هست. ساعت کار دفتر از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر و تلفن های دفتر هم 32 12 44 99 و 32 12 44 91 هست. عرض کنم که مورد دیگه ای که الان تو این وقت کوتاهی که داریم عرض کنم اینه که من خواستم این توضیح رو حتما بدم که چه مواقعی برای سفر کردن در ایرانی ها جزو مواقع ارزونتره و چه مواقعی گرونتره. مواقعی که گرونه شامل ماهای یعنی عید خودمون میشه، عید اینجا میشه ژانویه و در واقع تابستون میشه، این سه مورد مواقع گرون پرواز کردن به ایران. البته یک بخشی هم شامل تعطیلاتی مثل تعطیلات پاییزی و تعطیلات زمستونی هم شامل این مورد میشه، ولی زیاد اونا به چیز در واقع مسافر کمتری ما اونجا داریم، ولی عید اصولا عید خودمون و تابستون علت خصوص و دوران کریسمس دوران شلوغی کاره و بهترینه که بلیتشون حتما حتما حتما 6 ماه زودتر مثل همه این کشوری که توش زندگی میکنیم دانمارکی‌ها در واقع تهیه میکنم بلیتشون که ارزونتر بلیتر بهتر. خیلی تشکر میکنم از شما آقای کروشه و از اون دوست از این که دعوت به مصاحبه برای ما قبول کردیم. خیلی ممنون، امیدوارم موفق باشین. خیلی ممنون، آرزوی موفقیت برای خودتون و رادیوتون دارم و ایرانیای عزیزی که در شهر آهوز هستم. خیلی سپاسگزارم. دستامو گرفتی گاهم از دنیا جدا شد، توی آغوش تو چشمم به جهانی تازه وا شد، بغض من از تو شکست و گریه شعر بی صدا شد، با تو دستامو گرفتی لحظه از شماره افتاد، لحظه های از تو بردن زندگی رو یاد من داد، با تو برگشت رفت به دنیا به شروع حرفای ما، از خودم بریده بودم با تو برگشت رفت به فردا. وقتی تو نباشی من کجای روزگارم، بگو باره گریه هامم روی دوش کی بذارم، من که بی تو با جهانم با خودم کاری ندارم، با تو دستامو گرفتی لحظه از شماره افتاد، لحظه های مردن زندگی رو یاد من داد، با تو برگشت رفت به دنیا به شروع حرفای ما، از خودم بریده بودم با تو برگشت رفت به فردا. تو دستامو گرفتی، گاهم از دنیا جدا شد، توی آغوش تو چشمم به جهانی تازه وا شد، بغض من از تو شکست و گریه شعر بی صدا شد. با تو دستامو گرفتی، لحظه از شماره افتاد، لحظه های از تو بردن زندگی رو یاد من داد، با تو برگشتم به دنیا. روزهای پاییزی که دلها بیشتر میگیره، ما را به یاد عزیزانی میندازه که یاد اونها در زندگی همیشه همراه ماست. نام آنها در قلب ما حک شده و با هیچ برگریزانی هم فراموش نمیشود. با هیچ کلامی هم نمیتوانیم مهربانی، گذشت، فداکاری و ایثار این نازنین یعنی مادر رو بیان کنیم. مطلبی دارم از آقای محمود شیخ به نام یک راز پنهان. بله، مادری در بیمارستان پس از زایمان با بی‌صبری در انتظار دیدن نوزاد خود از فرد خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. سالها بود که منتظر همچی روزی بود. مرتب از پرستارهای بیمارستان پرسش می کند که کی موفق به دیدار جگرگوشه خود خواهد شد. بالاخره انتظار به پایان میرسد و یکی از پرستارا بچه را که کاملا پیچیده شده به طرف مادر میآورد. در آغوش او میگذارد. مادر پارچه ای را که بر سر فرزندش کشیده شده به کنار زده، شروع به بوسیدن بویدن او میکند. اما به طور ناگهانی قلبش تکان میخورد که گویی به خواب آشفته بی پایانی رفته است. با چشمان حیرت زده متوجه می شود که بچهش از داشتن گوشهای خود محروم است و بدون داشتن گوش چشم بر این جهان گشوده است. در این لحظه دکتر برای معاینه وارد اتاق می شود. مادر را با چشمی اشکالود، صورتی پریشان در مقابل خود می بیند. مادر با حالتی التماس جویانه از دکتر می پرسد که چگونه میتواند این بار سنگین غم را تا آخر عمر تحمل کند. دکتر رو به مادر داغ دیده کرده میگوید خبر خوبی که میتوانم به شما بدهم این است که پسر شما با وجود نداشتن گوش از توانایی شنیدن کامل برخوردار است و همانند یک فرد سالم میتواند از نعمت شنوایی بهره مند گردد. از این بابت نگرانی نیست. سالها می گذرد. پسر بچه حالا دیگر به مدرسه می رود. او بچه است بسیار باهوش و در ردیف ممتازترین بچه های قابل توجه برخوردار است. هرچی بزرگتر می شود بر زیبایی چهره او افسوده می شود. هم شاگردانش به مهر و علاقه می ورزند، ولی او از یک موضوع رنج می برد. آن زمانی که باید درباره نداشتن گوشهایش در برابر سوالات دیگران توضیح دهد، این مسئله او را بسیار رنج می دهد. تا روزی که صبر شکیباییش تمام شده بود نزد پدر می رود و ناراحتی خود را با او در میان می گذارد. پدر که تحمل ناراحتی فرزند را ندارد، بلافاصله با دکتر خانوادگی تماس گرفته و از او درخواست می کند که هرچه در توان او برمی آید انجام دهد تا فرزند خود را از این غم، از این اندوه رها کند. دکتر میگوید که امکان پیوند گوش وجود دارد، ولی باید کسی را پیدا کرد که حاضر به این فداکاری باشد. پدر و مادر بلافاصله تراش خود را شروع می کنند و حاضرن که مخارج هرچی باشد را قبول کنند. پس از سپری شدن 2 سال یک روز پدر فرزند خود را صدا می کند و به او می گوید که باید خود را هفته آینده برای رفتن به بیمارستان آماده کند. او به پسرش می گوید که من و مادرت کسی را پیدا کرده ایم که حاضر است این فداکاری را برایت انجام دهد، ولی این یه رازی است که نباید فاش شود. پسر پس از سالها در پوست خود نمی گنجید، سپری شدن روز موعود روز شماری می کرد و آن روز فرا رسید. عمل جراحی با موفقیت انجام می گیرد و حاصل آن اعتماد بر توانمندی آن پسر افسوده می کند، می افزاید و او را تبدیل به یک چهره استثنایی می کند. پسر پس از پایان دانشگاه با نمرات ممتاز تشکیل خانواده داده و یک کانون گرم به وجود می آورد. در کار و شغلی خود بسیار موفق است. همسر و بچه ها و دوستانش به او افتخار می کنند. یه روز هنگامی که با پدرش تنها در حال قدم زدن است، از رضایتمندی زندگی و کار خود برای پدر تعریف می کند. او می گوید که چقدر موفقیت خود را مدیون او می داند. او را از این درد و رنج نجات داده. پدر میگوید فرزندم، تو باید موفقیتت را مدیون کسی که فداکاری را برایت کرده بدانی. پسر میگوید پدر، خیلی در این باره فکر کردم. ای کاش میدونستم که این فرشته کیست تا در برابر او زانو بزنم، دستش را ببوسم و از او قدردانی کنم و به او بگویم که هر چه دارم از او دارم. هیچ وقت نخواهم تونست جبران این فداکاری او را بکنم. پدر میگوید فکر نمی کنم تو بتونی این کار را الان انجام بدهی، چون قرار ما بر این است که این راز پنهان بماند. سالها سپری می شود و این راز همچنان پنهان می ماند تا اینکه آن روز فرا می رسد. یکی از غم‌انگیزترین روزهایی که می تواند برای فرزند باشد. آن روز پسر با پدرش در کنار تابوت ایستاده که در آن مادرش برای همیشه چشم از جهان بسته بود. با آرامش و لطافت خاصی پدر با دست‌های لرزان خود جلوی چشمان اشکالود فرزندش موهای سر سپید مادرش را کنار می‌زند و به فرزندش نشان می‌دهد که مادر از داشتن 2 گوش محروم است. او در گوش فرزندش این چنین زمزمه می‌کند: مادر می‌گفت که چقدر خوشحال است که هیچ وقت موهایش را کوتاه نکرده بود تا تو از این راز با خبر شوی. پسر با صدای لرزان می‌گوید که چرا مادر می‌خواست این راز پنهان بماند. پدر جواب می‌دهد پسرم، مادر عقیده داشت که عشق واقعی آن نیست که کاری را که انجام می‌گیرد برای اینکه به رخ دیگران کشیده شود. عشق واقعی آن است که کاری انجام گیرد به رخ دیگران کشیده نشود. پسر که اشک تمام صورتش را خیس کرده بود گفت پدر، مادرم از زیبایی خود مایه گذاشت برای اینکه به زیبایی من بیفزاید. پدر در جواب گفت پسرم، از زیبایی مادرت نه تنها کم نشده بلکه با آن افسوده شده است، چرا که او با این کار سیرت زیبا و به صورت زیبایش هم افسود. زیبایی واقعی در ظاهر نیست، در قلب انسان است. انسانی به نام مادر است که می توانیم با کلام ساده بگوییم که همیشه دوستش داریم. از تو رفتی، تو واسه همیشه رفتی و نبودن تو هنوز باورم نمیشه. این اتاق ساده کم بود جای تو، قلب بهشته پرزد از زمین خاکی، یه فرشته یه فرشته. اون عزیزی که تو دنیا یار من بود، یاورم بود، نازنینم نازنینم، اون فرشته مادرم بود. اون عزیزی که تو دنیا یار من بود، یاورم بود، نازنینم نازنینم، اون سرشته مادرم بود. خوشبختم که سالها روزگاری با تو داشتم، یادمه که با چه شوقی سر و شونه هات میذاشتم، کاش میشد بازم ببوسم اون دو دست مهربونت. اسممو یه بار دیگه میشنیدم از زبونت، عشقامو تو پاک میکردی، کاش برای بار آخر من صداد میزدم و باز تو میگفتی جان مادر. کاش میشد حتی یه لحظه در کنار تو بشینم، اگه تو بودی میگفتی نظر عشقاتو ببینم. خدای مهربونم واسه تو رسیده مهمون، از دلم هرگز نمیره گرچه هست از دید پنهون، توی قلب من میمونه تا ابد یاده یه لبخند. نازنینم رو از این پس میسپرم به تو خداوند، عزیزی که تو دنیا پیار من بود یا برم بود. نازنینم نازنینم اون فرشته مادرم بود، اون عزیزی که تو دنیا پیار من بود یا برم بود. نازنینم نازنینم اون فرشته مادرم بود، فرشته مادرم بود. دوستان عزیز خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. به اتفاق شما میریم سراغ گفتار پزشکی از دکتر منصور که امروز در مورد علل تغییرات فشار خون و چه دسته‌بندی در مورد فشار خون در مورد بیماران میتوان انجام داد. تا چند لحظه دیگر. Thank you. با سلام خدمت شما، در ادامه بحث هفته قبل میخوایم راجع به علائم و نشانه های فشار خون در افراد مختلف صحبت بکنیم. فشار خون خفیف تا متوسط میتونه هیچ علامت خاصی نداشته باشه، اما در کل در صورتی که فشار خون افزایش پیدا بکنه و از حد نرمال خیلی بالاتر بره، میتونه علائمی مثل سردرد، همچنین گیجی، اختلالات بینایی، تهوع و استفراغ ایجاد بکنه. همچنین باید توجه داشته باشیم که فشار خون خیلی بالا میتونه روی کار مغز هم تأثیر بذاره. فشار خون بالا همچنین در بچه ها میتونه علائمی رو ایجاد بکنه که یه سری از علائم مانند تحریک پذیری، کاهش انرژی و اختلالات تنفسی و همچنین میتونه باعث سر بشه. در بچه ها فشار خون بالا همچنین میتونه باعث سردرد، احساس خستگی، اختلالات بینایی، خونریزی های بینی و فلج عصب صورتی بشه. فشار خون بالا در زنان حامله میتونه منجر به وضعیت خیلی خطرناکی به نام پرایکلامپسی بشه و اگه به دنبال این پرایکلامپسی وضعیت تشنج ایجاد بشه، اون موقع بهش اکلامپسی میگن و این فوق‌العاده خطرناکه و میتونه منجر به عوارض خیلی شدید و یا حتی مرگ در مادر بشه. راجع به این که علل فشار خون چی هستند، چند تا تقسیم بندی وجود داره. به طور کلی ما میتونیم فشار خون ها رو به دو دسته بزرگ، فشار خون های اولیه یا اساسی و فشار خون های ثانویه تقسیم بکنیم. فشار خون های اولیه یا اساسی تقریبا 90 تا 95 درصد موارد رو شامل میشه که در افراد بزرگسال و در بچه ها هم همین شایع ترین علت فشار خون بالا به حساب میاد و تقریبا 5 تا 10 درصد موارد رو ما فشار خون بالای ثانویه به حساب میاریم. در فشار خون بالای اولیه یا اساسی یک علت خاص رو ما نمیتونیم عامل فشار خون بالا به حساب بیاریم و یه سری عوامل هستن که ما ازشون نام میبریم، مثل طرز زندگی، استرس ها، چاقی بیش از حد، تغییرات پتاسیم یا کاهش پتاسیم اگه بخوایم در نظر بگیریم و همچنین یک نوع حساسیت به نمک که تقریبا 60 درصد موارد رو شامل میشه، استفاده نامناسب از الکل و کاهش ویتامین دی. اینها عواملی بودن که باعث میشن که شانس افزایش فشار خون اولیه بالا بره. همچنین ما باید در نظر بگیریم که با افزایش سن شانس این بیماری افزایش پیدا میکنه. همچنین یک حالت ژنتیکی هم برای فشار خون بالای اولیه در نظر گرفته شده. همچنین یک وضعیت خاصی هست که بهش سندروم ایکس یا نشانگان ایکس میگن که مجموعی از چاقی، فشارخون بالا و دیابت هست که علتش مشخص نیست که چرا این سه بیماری با هم دیگه بروز میکنه. در رابطه با علل فشارخون بالای ثانویه یه سری علل ذکر شدن که بیشتر شامل اختلالات هورمونی میشه، مثل تغییراتی که در هورمون‌های غده تیروئید و یا هورمون‌های غده فوق کلیوی ایجاد میشه. همچنین استفاده از بعضی از داروها هم که به صورت سوء مصرف یا استفاده بیش از حد باشه میتونه باعث فشار خون بالای ثانویه بشه. همچنین در بعضی از بیماری‌های خاص عروق بزرگ بدن مثل تنگی شریان آورت ما این فشار خون بالای ثانویه رو میبینیم. پس در کل اگه یک علت خاصی برای فشار خون بالا بتونیم ذکر کنیم، این فشار خون بالای ثانویه به حساب میاد. همچنین در وضعیتی که فشار خون بالا نسبت به درمان دارویی مقاوم باشه، اینو بهش میگن فشار خون بالای مقاوم. حالا میخوایم کمی در رابطه با تشخیص فشار خون بالا صحبت کنیم. ما چی موقع میگیم فشار خون بالا وجود داره؟ در صورتی که در سه نوبت مختلف در طی یک هفته در حالت استراحت فشار خون بالا توسط دستگاه فشار سنج اندازه‌گیری شده باشه، ما اینو بهش میگیم فشار خون بالا در شخص وجود داره. باید توجه داشته باشیم که قبل از گرفتن فشار خون باید حداقل 15 دقیقه فرد استراحت کنه، وگرنه با چند قدم فعالیت فشار خون به طور طبیعی بالا میره. همچنین باید دقت داشته باشیم که اگه قرار فشار خونی سنجیده بشه، باید همواره از یک دست این فشار خون گرفته بشه، مثلا از دست راست یا از دست چپ، نه اینکه مثلا هر بار یکی از دست ها را برای اندازه‌گیری فشار خون انتخاب بکنیم، چون این دو با هم اختلاف دارن. هرچی حجم عضله در اندام بیشتر باشه، این فشار خون بالاتری رو اون اندام نشون میده. حالا اگه ما به طور اولیه گفتیم که فرد فشار خون داره، چه کارهایی رو باید براش انجام داد؟ یه سری آزمایش ها هست که فرد باید به صورت اولیه این آزمایش ها رو انجام بده. یکی از این آزمایش ها اندازه‌گیری کار کلیویه که باید یک آزمایش ادرار فرد بده، که در این آزمایش اندازه‌گیری پروتئین ها همچنین سایر معیارهای ادراری رو باید سنجش کنن، همچنین آزمایش های در رابطه با غدد درون ریز باید انجام بشه، مثل هورمون های تیروئید، همچنین اندازه‌گیری کلسیوم، پتاسیم و سدیم خون، همچنین باید آزمایش قند ناشتا انجام بشه، کلسترول خون باید اندازه‌گیری بشه، همچنین تریگلیسیرید و سایر آزمایش ها مثل سنجش هماتوکریت یا همین مقدار درصد خون و همچنین یک عکس رادیوگرافی از قفسه سینه و نوار قلبی رو هم باید فرد انجام بده. باید در نظر داشته باشید که این آزمایش ها برای اینکه ما یه بیس داشته باشیم که فرد در طول زمان چه تغییراتی در بدنش ایجاد میشه، ما از این بیس استفاده میکنیم. همچنین ممکنه در این آزمایش های اولیه که ما انجام میدیم یک علتی برای فشار خون بالا ما پیدا بکنیم که میگیم خب این ممکنه فشار خون ثانویه باشه و بتونیم درمان بهتری رو براش انجام بدیم. با سپاس از شما دکتر منصور از اینکه محبت کردین، علل تغییرات فشار خون و دسته‌بندی در مورد فشار خون بالا رو مطرح کردین. از اون خواهش میکنم که جلسه آینده در مورد پیشگیری و درمان فشار خون بالا رو برای شنوندگان بیان بکنین. خواهش میکنم، با امید دیدار. فانوس و چتر و گل میگیرم از کسی، چه دست خالیم امشب که میرسی. شاید منو هنوز بشناسی از صدا، امشب که آسمون دل و پسه برا، رویای این شب مهتاب سهم منه، برق نگاه توی شهر روشنه. هر لحظه بیقرار میپرسم از خودم، شاید عوض شدی، شاید عوض شدم. نه تو برام مثل دیدار اولی، شاید نبودم جبران نشه، ولی یک آرزوی دور اما قشنگ کن. قدر زندگی با من درنگ کن، فانوس و چتر و گل میگیرم از کسی، چه دست خالیم امشب که میرسیم. رویای این شب مهتاب سهم منه، برق نگاه توی شهر روشنه. خانم منظر حسینی، شاعر، نویسنده، ساکن شهر کوپنهاگ، دعوت ما را برای گفتگوی کوتاه قبول کردند. نخست به اتفاق شما شنوندگان گرامی، صدای شاعر سرکار خانم منظر حسینی را میشنویم. دستان تب زده میانه ترین خاور همیشه رو به خدا باز است و در تمام معبدها صدای جنایت و بوی تند مرگ می آید. بنویسید نان طعم گرسنگی می دهد و در حجم هندسی دلها گاه لکه های بیرنگ ایمان جوانه می زند. بنویسید در دهان مادران همیشه واژه های ناخوانا گریه می کنند و گردن بندی از جمله های مرده بر گردنشان چهره مخوف و منفرد مرگ را تار می کند. بنویسید از وزن سنگین بیریشگی، از بیست پاییز تبعیدی، از مردم مکان خیس شرق، از تن زخمی زمین، از هزیان هستی. بنویسید تا که گریه سر بدهم. خانم منظر حسینی تا کنون رمان‌های زیادی از جمله فریب و سایه ها و مجموعه شعرها در قالب کتاب‌های کلمه، رقص سوگ، تکرار و همچنین مقاله‌ای تحت عنوان منظر هستی در جهان نیستی هدایت در منظر قصه احساس حسادت تنهایی و ادبیات و حاشیه نشینی. خانم منظر حسینی ضمن سلام خوش آمد به شما به رادیو البرز. نخستین پرسش من اینه که چند وقتی در دانمارک زندگی میکنید و از کی به نوشتن رمان و شعر به صلاح شروع کردید؟ من درود به شما میفرستم و به شنوندگانتون. متشکرم از اینکه من رو دعوت کردید تو برنامه‌تون شرکت بکنم. از مورد اینکه من چه زمانی بودم، من سال 85 مثل بسیاری از ایرانی ها در اون دوران که بخاطر اینکه از ایران خارج شدن من هم به دانمارک اومدم و در کوپنهاگ زندگی میکنم. کار نوشتن رو فکر میکنم به طور جدی از 10 سال یا 11 سال پیش شروع کردم، که یعنی کار کردم و چاپ کردم کارها رو. قبلش خب کار میکردم، گاهی اوقات مینوشتم، میخوندم، مثل بسیاری از ایرانی های دیگه ما هممون شعر نویسنده ایم میدونید که. و کار میکنم همچنان دیگه گاهی اوقات در کنار شغلی که دارم. در رابطه با کتاب هایی که شما ازش نام بردم، رمان هایی که نوشتین، این رمان ها رو در داخل ایران یا در خارج از ایران چاپ میکنید؟ نه، من همه رو بیرون از ایران چاپ میکنم، چون تجربه زیاد خوبی با چاپ کردن در ایران ندارم. من 2 تا کتاب های اولم رو، کتاب های شعر بود، فرستادم ایران و هر دوش حدود 50 صفحه سانسور شد و بعد اجازه چاپ دادن. بعد از اون به بعد خب انتخاب کردم که اینجا چاپ بکنم کارها رو، چون یک کار وقتی دست بره توش اونجوری اونم 30 صفحه هست بشه، به هر حال اون انسجامی رو که داره از دست میده و کار خوب جالبی در نمیاد. بخاطر همین من انتخاب کردم از اون به بعد کارها اونجا چاپ بکنم. کتاب رمان هم اینجا چاپ شده و چند از کتاب های سر دیگه بجز اون دوتایی که در آغاز گفتم توی ایران چاپ شد. زاده میشد. بنویسید ما از طویل ترین نوازش، از خیس ترین بوسه، از مرد ترین آدم و از زن ترین حوا گذشته ایم. خردمندان را دیدیم همه خاموش، بی خردان را دیدیم پیوسته در سخن، و سکوت را دیدیم با پرچم سکون بر آستانه بیتابیش. بنویسید ما از بافت ویران ساز تاریخ، از قانون سکون، از قانون تداوم و تکرار گذشته ای و جنون جنگ را دیده ای، جنون زمین را در چرخش و جنون تاریخ را در تکرار شدن دیده ای. شما معمولا رمان می نویسین یا شعر میگین شما؟ من کار رو با شعر آغاز کردم ولی علاقمند شدم که توی فضای داستان‌های شاعرانه کار بکنم. بعد رمان سایه رو نوشتم، رمان اولین داستان بلند، و خب سایه تقریبا کار موفقی شد، نقد شد و راجبش صحبت شد. اینجا تشکیل شدم من به نوعی که کار بکنم. بازم بعد فریب رو نوشتم و مجموعه مرد کاغذی که چند داستان هست، چند داستان کوتاه بلند، اینها همونطور گفتم اینجا چاپ شده و فضاهاش فضاهای شاعرانه ای هست. چون احساس میکرم من توی شعری کمی اینکه تو بخوای حرفت رو بزنی، به هر حال ما توی جهانی زندگی میکنیم پر از حرف هست، پر از تجربه است، و انتقال اینها توی اون چهارچوب شعر برای من کمی دشوار بود. احساس میکرم دستم بسته است و شاید بتونم توی چهارچوب داستان اون چیز رو که به هر حال تجربه میکنم و میخوام بودم ها قسمت بکنم راحت‌تر بیان بکنم. بنابراین وارد کار داستان شدم و خب خوشم اومد از اون فضایی که آدم میتونه یه توی چیزها بیافرینه که بیشتر فرصت این رو داره که بپردازه با اون شخصیت ها، با اون آدم هایی که میخواد باشون زندگی بکنه. و خوشم اومده، همچنان هستم، هنوز البته کار جدید در دست ندارم به جز یک مجموعه ای هست که در رابطه با یک کار پژوهشی هست، در رابطه با یک تفراری هستن هنرمند میشن، به ایجاگه هنرمند ها چی هست و چرا هستن، فردی با من هنرم به وجود میاد، کارش چیه، چجوریه، تفاوتش با آدم های دیگه چجوریه، و دارم روی این پروژه کار میکنم که بخشش تئوریکی هست و بخشش مصاحبه هست با یک عده از شاعر و نویسنده هایی که در تبریز زندگی میکنن، به یکی دو نفر توی ایران. شما در رابطه با تبعید صحبت کردید، در رابطه با مقالاتون یه مقاله‌ای هست در رابطه با ادبیات و حاشیه‌نشینی. نخست شما سوالی را مطرح کردید که آیا ادبیات میتونه وسیله‌ای برای بیان هویت حاشیه‌نشینی ما در تبعید باشه؟ منم همین سوال رو میخوام از شما بکنم که شما مطرح کردید. شما این در رابطه با این سوال چه پاسخی دارید که خودتون مطرح کردید تو اون مقاله؟ میتونید به طور خلاصه مطرح کنید؟ من البته اون مقاله مال سالها پیش اصلا یادم نیست که چیز محتواش چی هست، ولی به هر حال من فکر میکنم توی این جهان اسکاندیناوی به ویژه توی این اسکاندیناوی و توی دانمارک، خب میدونید ماها همیشه شخصیت هاشینشین داریم و این رو اصلا نمیشه نادیده گرفت. یعنی اهمیتی نداره که داره چه موقعیت و پوزیشن اجتماعی هستی، چقدر تحصیل کردی، چه کار میکنی، چقدر توی فضای دانمارکی ها باهاشون یکی شدی، ادغام شدی، باز هم همچنان از محل کارت که میای بیرون یک ایرانی هستی با اون کمی ها و کاستی ها و نگاه هایی که بهت توی جامعه میشه. و اینها خیلی دانمارکی ها خیلی تمرکز دارن روی این که آدم رو معرفی بکنن به یک بامان، یک نویسنده مهاجر. چرا من باید یک نویسنده مهاجر باشم؟ من یک نویسنده هستم که دارم در مهاجرت زندگی میکنم و اصلا نمیدونم هنوز میخود گفت مهاجرت، چون من 32 سال از زندگی ما از ایران بیرون بودم، باید همیشه باید بسمه بامان مهاجر با هم برخورد بشه. حالا تازه واژه مهاجر خیلی مثبت هست نسبت به نمیدونم اون واژه‌ای که اینجا استفاده میشه مثل خارجی و نمیدونم از این بندها و این واژه‌ای که خودتون به خوبی میشناسید. و این مشکل همیشه وجود داره. تو من رو اگر با من یک نویسنده نگاه بکنم، حتی اگر من راجب فضاهای ایران بنویسم یا کشورهای دیگه بنویسم، به هر حال من یک نویسنده هستم، باید با من برخورد بشه مثل یک نویسنده و نه به عنوان نویسنده که در مهاجرت زندگی میکنه، مهاجر نشین هست. اینا چیزهایی بود که من سعی کردم توی اون مقاله بهش بپردازم. چقدر موفق بودم رو نمیدونم، ولی به هر حال مقاله بسیار قدیمیه، مال چند سال گذشته است که نوشته شده و جای صحبت خیلی زیاد داره و خیلی کوتاهه. بله، در رابطه با شعراتون با صدای خودتون در ادامه گفتگو از وبسایتتون استفاده میکنیم، پخش میکنیم، اما خواستم بپرسم که این رمانای شما و مجموعه شعر شما رو چگونه میتونن شنوندگان رادیو البرز تهیه بکنن؟ من فکر میکنم بهترین کار اینه که شنوندگانتون آدرس سایت من رو اعلام کنید، اونجا بخونن، چون میدونید اینجا کتاب های وقتی کتاب میشه با خزینه هایی بسیار زیادی داره اگر هم بخواد براشون بفرسته. و الان هم دیگه زندگی چی میگن مطالعات بیشتر آدم ها روی نت انجام میشه، اونها میتونن تمام بیشتر کارها هستش توی کارهای من توی سایت هم، اونایی هم که نیست سعی میکنم کوشش میکنم که بذارم به هر حال که دسترسی باشه بهشون، ولی فکر میکنم اونجوری بهتر باشه. در غیر این صورت میتونن با من تماس بگیرم، اگر کتاب رو به طور کاغذی میخوان من براشون بفرستم. تقریبا سه تا کتابای رمانم رو دارم که براشون بتونم بفرستم. حتما شماره تلفن شما و وبسایتتون رو اعلام خواهیم کرد. خانم منظر، شما در کوپنهاگ در واقع میزبان مهمانان عالی قدر از جمله شاعران و نویسندگان معروف ایران در خارج از کشور هستید. میخواستم راجع به این توضیح بدید که در رابطه با اوایل سال جاری ایرانی، تقریبا میشه گفت هفته ایران در شهر کوپنهاگ برگزار شد و شما پذیرای مهمانای بزرگی بودین. میخواستم راجع به این توضیح بدین. در ضمن من شنیده بودم که شما میزبان دکتر خویی بودین و هستین همیشه. راجع به این میخواستم یه توضیح خلاصه. که من با بچه‌های نویسنده دارم، به هر حال بچه‌ها دوستان نویسنده دارم، مخصوص بخاطر اینکه من توی کار نویسندگان در سر بیت هستم، عضو هستم و عضو انجمن قلم اینجا هم هستم دانماس، و خب طبیعتا توی یک سری کارهای ادبی اتفاقی که میفته درگیر هستم، و توی این چند سال گذشته، تقریبا 10 سال گذشته، یه سری کارهای فرهنگی، برنامه های گزمایی های فرهنگی خوب تحضیح میداریم. یه بخشش با دانشگاه کوپنهاگ بود که همکاری میکردیم برای اینکه از امکانات اونها از جمله سالن نو نمیدونم جو چیزا استفاده کنیم. بعد خب دوستانی رو که هستن تو کشورهای مختلف دعوت میکردیم اونجا برای برنامه، حالا یا شیخانی بود یا گفتگو بود با اونها، یا کار پژوهشی کرده بودن معرفی کارهای پژوهششون بود. ولی که آقای خویی هم اومدن یکی دوبار اینجا با برنامه داشتن، یک بارش توی دانشگاه کوپنهاگ و بسیاری از دوستان دیگه که میان. خب من تا اونجا که بتونم سعی میکنم میزبانشون باشم و از کارهایی که کردن توی این سالها استفاده بکنیم، و در کنار تمام اینها قدردانی کردن از این آدم هاست، چون دشواری های بسیار زیادی داره اینجا کار کردن، کارهای هنری کردن، به ویژه اینکه مسائل اقتصادی که به همراه داره. معمولا ما هیچ کدوممون سر جای خودمون نشستیم، امکانات اقتصادی خوب نداریم، زندگی مرفه و اینها نداریم بیشتریمون، و خب در کنار اینها زحمت میکشن و کار میکنن و این با ارزشه و باید قدردانی کرد ازشون. حالا به شکل فقط ما میتونیم به طور خیلی ساده این کار رو انجام بدیم. کاش میشد بهتر از اینها کرد، ولی این حداقل کاریه که من میتونم بکنم. و در مورد هفته ایران هم که گفتی، درسته اینجا یک انجمنی هست که هر سال برای عید نوروز و این حرفا چیز میذارن، یک گرد همایی میذارن و کسانی رو دعوت میکنن بر اساس اون شبی که دارن برنامه اجرا بکنن. پارسال مانی اینجا بود، یعنی عید گذشته، که شعر بخوند و صحبت کرد در مورد وضعیتی که به هر حال اینجا در تبعید وجود داره برای یک نویسنده و شرایطی که توی ایران هست، و بسیاری از دوستان دیگه که برنامه داشتن. برای به هر حال همچین برنامه هست و سعی میکنم که کسایی رو که میشه دعوتشون کرد به چیز نوعی دارن که ارائه بدن باشون قسمت بکنیم. خیلی سپاسگزارم خانم منظر حسینی از اینکه دعوت ما رو قبول کردی. ما در ادامه برنامه بخشی از شعرهای شما رو با صدای خودتون از رادیو البرز پخش میکنیم و همچنین وبسایت شما رو هم اعلام میکنیم که دوستان شنونده تمایل داشته باشن رمانهای شما رو بخونن، دسترسی پیدا کنن، بتونن موفق باشن. خیلی ممنون. بله، با سپاس دوباره از خانم منظر حسینی. تارنمای اینترنتی خانم منظر حسینی رو برای شما شنوندگان گرامی اعلام میکنم: manzarhuseini.com. منظر حسینی یک کلمه است، نقطه کام. به اتفاق گوش میکنیم شعری از خانم منظر حسینی با صدای خودش تحت عنوان بنویسید. بنویسید شب چون لبان عشق خیس یاد است، روز راز پیام نور است، آب داناست، آتش می شناسد بافت سوزان آفتاب را. خاک سرشار از بوی رویش آخرین دریست که به روی مرگ گشوده می شود. بنویسید چند مهتاب که بگذرد، چند تکرار که گل دهد، بنگاه که چشمان خیز عشق بهار را شکوفا کند. به زمین چهره در باران بشوید، تاجی از واژه بر پیشانی سرنوشت خواهیم گذاشت. بنویسید پیام آهن و آتش، شاید که آب دیدگیست و خدایان حقیقتی را که خود انکار کردند پاس میدهند. بنویسید فراموشی اگر نبود، ما از قانون بیرحم یادها چه سنگین میمردیم، به زمان چه سترون میشد. بنویسید حقیقت فصول همیشه با انفجاری سبز آغاز می شود، در پاییز همیشه جشن سقوط است و خورشید خالق سال و سایه هاست. بنویسید در کتاب کتاب ها و قرآن و صلیب مسیح صدای خدا نمی آید، به تمامی شبها پرند از خدا و تردید خدا. بنویسید رستاخیز هجوم زمان است به هستی ما، تمامی درها همیشه به روی تکرار باز می شود و آب مرواریدوار دستان جنایت را به وضوع می شوید. بنویسید چند مهتاب که بگذرد، چند تکرار که گل دهد، باید تاجی از واژه بر پیشانی سرنوشت بگذارید. بنویسید We'll be right back.